أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Sadakallahu al-Azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil-Azim. Barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullah el-Hayyel-Kayyum. Hassantukum bil-Hayyel-Kayyum illezi la yemut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyil-Azim. Tekrar bizleri bu cemaatlerdeki sohbetlere kavuşturan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamdü senalar ederiz. Nimetlerine şükredersek Mevlamız Celle Celaluhu nimetlerimizi gün be gün artıracaktır. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yakın zamanda ayetlerini göstermiştir. Estaizu billahi bismillah. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakk. Ufuklarda, göklerde, insanın haricinde ve dahilinde, içerisinde birçok ayetlerimizi onlara göstereceğiz Allah buyuruyor. Neticede onlar anlayacaklar ki Allah haktır. Sözü haktır. Kendisi mevcuttur. Gerçek varlıktır. Şimdi çok yakın zamanda bir güneş tutulması oldu. Dünya çapında büyük bir olay. Ondan sonra da Türkiye'de son 100 yılın en büyük zelzelesi oldu. Bunlar hep Allah'ın ayetleridir. Göklerdeki ayetler, yerdeki ayetler. Güneş tutulması bir kimsenin ölmesi veya kalmasına delalet etmez. Ya Estaizu billahi ve min ayatihi leylu ve neharu ve şemsu vel kamer. Gece gündüz güneşle ay Allah'ın ayetlerindendir. Böylece Mevla güneşe ve aya tapanlara göstermiş oluyor ki sizin ilahlarınız birbirinin önünü kesti, taptıklarınız karardı ve çiftleşti ve birleşti. Ben ise bunlardan münezzehim Allah. Güneşe aya tapanlara rezillik oldu. Ayrıca bütün inananlara bir ayet oldu. Mevla gösterdi ki ben istersem gündüzün ortasında dünyanızı karartırım ve kıyamete kadar da açmayabilirim. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. Eraeytü min cealallahu aleykumul leyle şermeden ilâ yevmil kıyameti men ilâhun gayrullahi ye'tikum bi dıyâ. Allah Teala geceyi kıyamete kadar kaldırmasa kimdir Allah'tan başka bir ilah ki size bir gündüz getirecek, ışık yüzü gösterecek? Aksi, gündüzü devamlı kılsa men ilahun gayrullahi etikum bileylin teskününü ve istirahat edeceğiniz bir gece size kim bağışlayacak? Efela tesmaun, siz görmüyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Efela tumsurun, görmüyor musunuz? Ya Rabbi görüyoruz. Görüyorsunuz da ne değişti? Demek görmüyorsunuz. İşittiniz de ne anladınız? İslam'a dönmüyorsanız, Allah'a dönmüyorsanız, haramları terk etmiyorsanız, emirlere yapışmıyorsanız sizin işitmenizde bir hayır yok. Estaizu billah ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la yesma'un. Sakın işittik diyenler gibi olmayın. Halbuki onlar işitmezler. Kafa kulağı duyarsa, kalp kulağı duymazsa bundan hayır gelmez. Güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca turist Türkiye'ye akın etti. Amasya, Tokat, Karput, her yere doldular. Çadırları kurdular. Gecelerden. Özel gözlük çıkarttı firmalar, o gözlükleri taktılar. Efendim, aya baktılar. Ne gördün? Ayı gördüm. Kendin ayı olduktan sonra, ayı görsen ne olur, güneşi görsen ne olur. Öküz trene bakar gibi, hepsi çıktı bakma. Halbuki güneş tutulduğu zaman tekbir getirilecek, istiğfar edilecek, sadaka verilecek, açılıncaya kadar küsuf namazı, güneş tutulma namazı kılınacak, dualar yapılacak. Ne haberi var? senfoni orkestrası getirmişler Fransa'dan. Çalma. Eskiden güneş tutulunca tenekeye çalarmışlar. Şimdi modernleşmişler, senfoni orkestrası getirmişler. Ama onun arkasından da Fransa'dan ne geldi? Enkaz altından kurtarma ekipleri geldi. Allah'ın en büyük ayeti, güneş tutulmasında sen senfoni çalarsan, ondan sonra enkazın altından seni kim kurtaracak? Ne anladı bu millet acaba? Kafirler bunu seyreder. Allah demezler. Siz Müslümansınız. Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Niye bu Allah'ın ayeti karşısında efendim zikretmediniz, tevbe etmediniz, tekbir getirmediniz, namaz kılmadınız, bir şey yapmadınız? Neticede bu ayetin peşinde daha büyük bir ayet geliyor. Mevla estaizu billah ve ma nursilu bil ayati illa tehvifa. Biz ayetlerimizi niçin göndeririz? Güneş tutulması ayet. Niçin göndeririz? Korkutmak için. Tehdit için. Biz o zaman İstanbul'daki vaazlarımızda dedik ki, bak bu güneş tutulmasında ne var? Bir tehdit var. Bir korkutma var. Çünkü nedir? Ayetler korkutmak için gönderilir. İnkar edenleri korkutmak için. İsyan edenleri ikaz için. Adam dedi ki ne alakası var? Biz ancak manzara seyrediyoruz, gözlüğü taktık. Bunda bir tehdit görmüyoruz. Öyle mi? وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا تُغْيَانًا كَب۪يرًا. Biz onları korkutuyoruz Allah buyuruyor. Halbuki onların azgınlığını artırıyor. Allah'tan kork diyorsun adama, daha beter azıyor. Güneş tutuluyor. Ay dünya ile güneşin arasına giriyor. Güneşin ışığı sönüyor. Ne büyük bir ayet tahakkuk ediyor, meydana geliyor. Adam diyor ki bu bir tabiat olayıdır. Hesap kitap meselesidir. Doğa böyle yaptı. Eşşemsü vel kameru bi husban. Güneşle ay hesapla geziyor. Rastgele değil. Doğması, batması, bir senelik devri, bir aylık devri, dolaşması, hepsi hesaplıdır. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Estaizu billah, bismillah. Veşşemzü tegrili mustakarillaha. Güneş karargahına doğru akıp gidiyor. Güneşin bir senelik gezişini ay bir ayda tamamlıyor. Burçlarda dolaşıyorlar. 12 burç Mevla tayin etti. Burçlar demek güneş ve ayın gezmelerindeki uğradıkları konaklar ve duraklar. Araba giderken benzin istasyonuna uğradığı, gemi giderken limanlarda durduğu gibi güneş ve ay da gökteki, felekteki gezmelerinde, yüzmelerinde o burçlara uğrarlar. Güneşin diyelim ki 10 gün, 20 gün kaldığı yere ay bir gece durur gider. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. Bu her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Allah'ın ayarlamasıyla oluyor. Rasathanenin ayarlamasıyla değil. Rasathanenin neden haberi var? Zelzele olduktan sonra ölçümünü bile yanlış yapmış. 6.4 diyor, Amerika diyor 7.8 diyor. Bizim rasathane olduktan sonra ölçümünü de yanlış yapmış. Beyaz eşek bunlardan alim çıktı. Köpek bunlardan alim çıktı. Deve kuşu bunlardan alim çıktı. Bak gazete bugün yazıyor, deve kuşunun çiftliğinde, deve kuşu çiftliğindeki kadın erkek aile kurtuldu. Nereden kurtulduk diyor? Bu deve kuşları diyor o kadar hassas toprağın ısınmasına ve zelzele olmadan öyle anlıyorlar. Yıktılar ortalığı. Bir de 100 tane falan çiftlikte olduğundan hepsi birden bağırınca koro gibi. Gece yarısı uykumuz kaçtı, kalktık dışarı çıktık, çıkar çıkmaz evi yıkıldı. Deve kuşları kurtardı bizi. Allah kurtardı seni. Deve kuşunu sebep etti. Sakın deme. Deve kuşu bağırmasaydı ben ölürdüm diye. O münafık sözüdür. İyyâkum vellevve fe innellevve teftehu ameleşşeytan. Şöyle olsaydı böyle olmazdı, böyle olmasaydı şöyle olurdu. Sözlerinden sakının çünkü bunlar şeytana kapı açar. Bir insan demesin ki efendim kapıda köpek bağırmasaydı eve hırsız girmişti. Deve kuşu bağırmasaydı ev kafama yıkılmıştı. Bunlar münafık sözüdür. Çünkü takdir ezeldedir. Ne yazıldıysa o oldu. Ama bunlar sebep olabilir. Sebeplerle, sebepleri yaradanı efendim bir görmeyelim. Hakimi Tusi diye bir alim varmış. Filozof, astronomi bilgini, gök ilimlerinden Çok uğraşmışsan. Bir evliyanın ziyaretine gelmiş. O Allah dostu da sormuş, bu gelen kimdir? Demişler, Hakim-i Tusi. Demiş ki, bunun hangi ilimde üstünlüğü var? Demişler, kök ilimlerinde, ilmi nücumda mahirdir. Demiş, beyaz eşek ondan alimdir. Bunun ağrına gitmiş. Kocaman bir evliya geldik ziyaretine, benim gibi bir alime kalktı, beyaz eşekten beter etti. Bir ele bir evliya olsa böyle bir hakaret etmezdi. İçinden geçirmiş, sonra kalkmış, o gece çıkmış gitmiş, dönerken yolda gece, tabi eskisi gibi her yerde kalınmaz o vakit. Efendim bir köyde, rastladığı köyde, akşamladı. Birisi onu misafir etti, kapıda, evin kapısında, bahçesinde yediler işte. Tam o sırada evin sahibi dedi ki, bu gece içeriye girelim, kapıları, pencereleri iyice kapatalım, büyük bir sel olabilir. Yahu dedi, hepiniz dedi, benden alim çıktınız, 40 senedir gök ilimlerini inceliyorum dedi, köylünün biri bu gece sel olacak, öbürü yel olacak. Yahu nereden haberimiz olacak? Ben bu kadar ilim yapmışım falan. Nereden biliyorsun da konuşuyorsun? Dedi ki, bizim bir beyaz eşek var dedi. Kuyruğunu dedi aşağı sallarsa, kuraklık olur, yukarı kaldırırsa sel gider. Böyle bir tecrübemiz var dedi yani, tecrübe. Ulan dedi, bu adam evliyanın dediği çıkmasın dedi şimdi. Neyse gece girdi içeri, bekledi, hakikaten o gece bir yağdı, seller gitti. Sabaha dedi ki, ulan o zat doğru söylemiş dedi, beyaz eşek benden alim çıktı. Köpekler o gece uludu. Efendim, 3'e 10 kala beni uyandırdılar. Bizim bahçedeki köpekler, havla havla havla. Ulan bir sinirim bozuldu, açacağım camı, şunlara hoş diyeyim, sim geldi ama demedim tabii. Meğer zelzele olacakmış. Köpekler bizden evvel haberdar. Kuşlar ötüyor, ötüyor, ötüyor, ötüyor. Adam da kalkmış, kuşun kafasını koparacak. Lan sus, uyuyacağım diyor ona. Lan kuş diyor ki, kalk, zelzele olacak, serseri. Haberi yok. Kuşun haberi var, rasathanenin haberi yok. Mevla bildirdiğine bildirir. Köpeğe verdiği duyuyu insana vermemiş. İnsan köpek görüyor, kokluyor, buluyor. İnsan bulamıyor. Onun için ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bu ayarlamaları Mevla yapıyor. Güneş karargahına doğru gidiyor. Efendim, güneşin burçlara vuruyor. Efendim, hepsinde bir miktar kalıyor. Bir senede gezişini tamamlıyor, aynı yerine, başladığı yere dönüyor. Güneş senesi böylece tamam oluyor. Ay her ayda o bursları geziyor. Başlıyor, bitiyor, tekrar yeni ayda oluyor. 12 ayda, efendim, güneş ayın bir ayda dolaştığı bursları bir senede dolaşıyor. لَشَّمْزُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْكَمَرَى Güneşe yakışmaz ki aya yetişsin, Allah buyuruyor. Niye? E çünkü ayla mevsimler tespit olmuyor. Güneşle sabit oluyor. Ay gibi güneş de her akşam bir burca gitse, o zaman ne olur? Dünyanın düzeni alt üst olur. Yarın kalkarsın ki yanıyorsun, öbür gün kalkarsın ki donuyorsun. Mevsimler oynar. Efendim, ağaçlar tomurcuklanır, ertesi gün dondu mu meyveler yanar. Onun için güneş yavaş gidiyor. Çünkü mevsimler onunla, ilkbahar, sonbahar, yaz. Ay öyle değil. Ay efendim bir ertesi gece başka burca geçer. Velelleyl sabikun nehar. Gece gündüzü geçemez, Allah buyuruyor. Hepsine ayar koydum. Sen şuraya kadar gel, şurada dur, şu saat başla, şu saat bit. Şuradan gel, şuradan git. Hesaplar tamam. Estağfirullah. Huvellezî ce'aleşşemse ziyâen. O Allah'tır ki güneşi ışık kaynağı yaptı. Isı kaynağı yaptı. Vel kamera nura. Ayı da nur yaptı. Kadderâhu menâzile. Aya menziller takdir etti. Menziller ise burçlar, uğradığı konaklar. Lite'alemu adedessinîne vel hisâb. Böylece senelerin sayısını ve hesabı bilirsiniz. Alacağınızı, vereceğinizi, haccınızı, kurbanınızı, bayramınızı, seyranınızı, efendim, kadınlar için hayız müddetini, nifas müddetini, iddetini, bütün bu hesaplar ayın efendim gezişiyle çıkıyor. Ma halakallahu zalike illa bil hak. Allah bunları hep hikmetle yarattı. Hiç boşuna bir şey yaratmadı. Yufassilu ayati li kavmin ya'lemun. Bilen bir toplum için ayetlerini nasıl açık açık izah ediyor? Ma rastgele işler mi? Güneş kimin emriyle hareket ediyor? Hadi sen de ki efendim gitsin gelsin. Şuradan doğ de, buradan bat de. Kimi dinliyor? Estağfirullah. Ve ceallellayle ve nehâra âyeteyn. Geceyle gündüzü iki ayet yaptık. Allah'a gösteriyor. Femehavne âyetelley. Gecenin ayetini silik yaptık. Gecenin ayeti nedir? Ay. Ay yaratıldığında güneş gibi parlaktı. O zaman günle gece birbirinden ayırt olmazdı. İkisi de aynı parlak olursa. Cebrail aleyhisselam bir kanat çırptı. Ayın üstünü şöyle bir sıvazladı. Sıvazlayınca ayın ışığı şimdiki kadar eksildi. Ayın üzerinde görür müsünüz böyle siyah siyah çizgiler var. Ayda. O izler Cebrail aleyhisselamın kanat sıvamasının izleridir. Mahvın eseridir. Ve cealne ayeten nârı mubsura. Gündüzün ayetini aydın yaptık. Güneş parıl parıl. İtebdehu fazlen min rabbikum. Gündüz olsun işinize gidin rızkınızı arayın. Gece olsun istirahatınızı yapın. Ve li cealen muadedessinine vel hisab. Senelerin sayısını bilin. Hesabı bilin. Kitabı bilin. Güneşle aya öyle bir ayar verdi ki takvim yapanlar bile ayarı nereden alıyor? Takvimler nereden alınıyor? Güneş ve ayın hareketlerinden. Bunlar takvim yazdığı için güneş o saatte doğmuyor. Güneş o saatte doğduğu için bunlar takvim öyle yapıyor. Nereden buluyor? Onu eski senelerin tecrübesinden. Neden? Çünkü güneş 100 sene evvel, 1000 sene evvel bugün bu sabah nereden doğduysa efendim bu sene bugün bu sabah aynı yerden doğuyor. Hiç şaşmadığından takvim yapabiliyor. Eğer ara sıra oynasa takvim de şaşar. Bunlar aklı fikri başında adamlar. Güneşle ayın aklı yok, şuuru yok, freni yok, dümeni yok, saati yok, şoförü yok, bir şeysi yok. Öyle bir ayarlı bir sistem ve nizam içinde devam ediyorlar ki bütün akıl sahipleri hesabı, ayarı, ölçüyü, takvimi onlardan alıyor. Ve bu akıllı geçinenlerin yine takvim hesapları da şaşıyor, birbirini tutmuyor da güneşin ayarı şaşmıyor. Takvime bakıyorsun, biri diyor güneş 5'i 10 geçe, öbürü diyor 13 geçe, öbürü diyor 9 geçe. Halbuki güneş aynı vakitte doğuyor, değiştiği yok. O takvimi yapanların ayarı bozuk. O ileri demiş, o geri demiş. Aklı olan adamlar güneşin ne saatte doğduğunu bile fark edecek durumda değiller. İhtilaf içerisindeler. 5 takvim birbirini tutmuyor. Halbuki güneşin ayın ayarı yaratıldığından beri aynı devam ediyor. İnne iddeteşşuhuri indallah izna aşara şehran fi kitabillah yevme halakas semavat velam. Gökleri yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı 12. Bu hesap şaşmaz Allah'ın. 11 olmaz, 13 olmaz. İşte Allah'ın kanunları böyle. Yerli yerinde hiç hatası. Güneş tutulmasına bir kısaca temas etmiş oldum. Eğer o zamanlarda sohbetler devam etseydi saatlerce konuşurduk o konuyu da bir. Şimdi o konu biraz geçmiş oldu. Fakat o bir ayet oldu, tahrif oldu, tehdit oldu, uyarı oldu. Madem ki ondan kimse bir şey anlamadı, gökteki ayeti görüp de yine kimse efendim Allah'a yönelmedi. Mevla da bu sefer yerdeki ayeti gösterdi, toprağı salladı. İnsanların altında yer oynadı. Ama nasıl bomba gibi patladı Allah. Dün Adapazarı'na gittim, oradaki kardeşlerimizi ziyaret ettim. Anlattı ki nasıl dedi gökten gürleme sesi duyuyorsunuz ya, gök gürültüsü nasıl patlar, toprağın altı öyle gürül gürül patladı dedi. Adapazarı'ndaki duyanlar öyle toprağın altından gürleme sesleri geliyor, öyle gürültü koptu. Toprak diyor böyle böyle yapıyor diyor, böyle böyle. Adam dışarı çıktı da seyrediyor, ışıklar kesildi diyor, bizim evin üstü yanıyor diyor. Yani yıldızlar o kadar yakın geldi. Neler oldu, neler oldu o gece? Ne ibretli hadiseler zuhur etti. Deniz yarıldı. Allah Allah. Denizin içinden böyle upuzun ateş çıktı. Direk gibi. Bunu söylüyorlar. Görenler anlatıyor. Bilim adamları diyor ki olmaz öyle şey diyor. Çünkü onların bildiği zelzelelerden değil de onun için. Bugün gazete yazıyor. Çekmece'nin belediye başkanı bugünkü gazetede diyor ki eve geldim diyor, üçe doğru diyor, oturdum balkonda seyrediyorum diyor. Bütün deniz diyor bu ışık aydınlandı. Adam kendisi bugün anlatıyor. Denizin yarıldığını görenler var. Ateş çıktığını görenler var. Koca denizler. Adam sahilde otururken diyor seyrediyor. Bir böyle gitti deniz diyor, bir böyle gitti. Bir de Mevla emretse hep şehri alır. Özel yerleri aldı. Mevla bunu şurayı al, aldı. Şuraya dur, oraya dokunma, dokunmadı. Amiral anlatıyor, bizim bir amiral var. Gelir gider bize. Efendi Hazretlerine geldi. Diyor ki bakalım şey balıkçı şeyde kayıkta o saatte balık tutarken efendim lüfer olur o saatte biraz gece balığı. Efendim 30 metre dalga yükseldi. Halbuki 30 metre diyor ancak okyanusta olur dalga. O limanda olmaz ki 30 metre. 30 metre yükseldi diyor. Bunu attı diyor şeye, şehrin içine. Bu kurtuldu diyor. Geri gelirken de bazı yerleri aldı içine. Batırdı dibine. Neler görünüyor? Yalova sahillerine öyle şeyler vurdu ki sanki volkanik dağlar patladığı zaman da nasıl saçar? Öyle vallar vurdu sahile. Adamlar onları aldılar sahilde. Efendim kameraya da çektiler. Bilim adamlarına gösteriyorlar, gözüne sokuyorlar. Onlar da anlatıyorlar ki ya böyle olmaz, böyle zelzele olmaz. E işte adam düştü denize yandım diye çıktı. Her tarafı yanmış. Deniz yandı ya. Artık denizin dibindeki termal sular mı patladı? Allah'ım alem. Hadis-i şerifte la terkebul bahra illa haccen evgazen mu'temira. Hac veya ömre veya kaza ve cihattan mada. Nedenlerle denize binmeyin. Denize binmeyin yani sandal ve gemi seyahatine çıkmayın. Tehlikelidir. Beyne tehtel bahri nara ve tehten nari bahra. Denizin altında ateş var, ateşin altında tekrar deniz var diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi ben 15-20 sene evvel görmüştüm, söylemiştim. Denizin altında ateş var. Kim inanır? Ha şimdi yanınca anladım. Adam yandım diye çıkıyor. Ağlar yandı. Balıkçıların ağları yandı bütün. Yapıştı birbirine. Balıklar yanmış. Vurdu karayı. Cehennem yedi kat yerlerin dibindedir. Şimdi Mevla izin vermediği için duruyor. Kıyamete yakın estaizu billah ve izel biharu süccirat. Denizler kaynatıldığı zaman. Kıyamet kopmaya başladığı zaman millet telaşlanıyor. İnsücün birbirine karışıyor. Şimdi biz cinleri görmüyoruz. Onlar bizi görüyor. Kıyamet şiddetinde cinler insanlar görünecek birbirine. O anda nereye kaçalım? Denize koşacaklar. Denize girer girmez yandık diye çıkacaklar. Çünkü cehennem alttan ısıtmış. Denizler kaynatılacak Allah. Denizler Mevla'nın emrinde. Toprak Mevla'nın emrinde. Rüzgar Mevla'nın emrinde. Bu kendini beğenmişler. Ne zannediyorlar? Biz ne dersek o olur. Bu memleketi biz yönetiyoruz. Dediğimiz dedik, çaldığımız düdük. Zavallılar. Acizler. Ne toprağa lafınız geçer, ne rüzgara lafınız geçer, ne aya lafınız geçer, ne güneşe, ne geceye, ne güne. Kime lafın geçer? Sivrisineğe bile lafın geçmez. Gelir sokar seni gider. Kim oluyor? Toprak sallandı. Neyle? Rabbisinin vahyi. Estaizu billah. Yevmeydin tuhaddisi akbaraha bi enne rabbeke elhaleha. Bu ayette buyuruyor ki Rabbin topraklara vahyetmektedir. Rabbinin vahyiyle topraklar haberlerini bildirmektedir. Kıyamet günü toprak konuşacak, Mevla'nın bildirmesiyle üzerinde işlenenleri bir bir söyleyecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehaffafu minel ard. Topraktan kendinizi koruyun, üstünde bir pislik yapmayın, günah işlemeyin, yarın şahit olacak size. Bir de rahat durmayabilir sonra. Mevla'ya müracaat eder, İnim inim inler, üstümde isyanlar oluyor, ben daha dayanamıyorum ya Rabbi der. Mevla da izin verir, sallar. Yeri ayaklarınızın altında itaatkar kılan o Allah'tır Celle Celaluhu. Femşû fî menâkibe, omuzlarında yürüyün, basın geçin. Ve külüm bir rizki, Rabbiniz orada ne rızıklar veriyorsa onları da yiyin ama ve ileyin nüşûr, sonra Allah'a döneceğinizi de unutmayın. Toprağa ben itaatkar kıldım size, basıp çiğneyip geçiyorsunuz. Ama bir sallarsam, bir çatlatırsam, ayırırsam, alır sizi içine, öğütür sizi. Öğütme makinesi gibi öğütür. Bak bu ayet diyor ki, yeryüzü Rabbisinin vahyiyle hareket ediyor. İnnel ardale tunâdî külle yevmin seb'îne merraten. Topraklar her gün 70 kere nida ediyor. Ya beni Adem'e külü ve şrabu meşteydü. Ey insanoğulları, canınız ne istiyorsa yiyin için ama. Fezallâhi lâ külemne lühûmekum ve şuhûmekum. Allah'a emin olsun ki sizin etlerinizi ve iç yağlarınızı da ben yiyeceğim diyor. Duyuyor musun o nidayı sen? Medine'li Hacı Osman Efendi Hazretleri vardı. Beykoz'da imam dururdu o. Eski büyük zatlardan. Bir kere Efendi Hazretleri'yle beraber Beykoz'dan Efendi sohbete giderdi Beykoz'a. Dönerken gemide beraber döndüler. O zat büyük alim miydi? Dedi ki şu denizler var ya, her gün Allah'a 70 kere müracaat ediyor. Ya Rabbi izin ver bize sana isyan edenleri boğalım diye. Mevla durun durun diye denizleri sakinleştiriyor. Vakti saati var. Vakti gelince deniz şahlanıyor, yutuyor alıyor. İstesem öyle o denizlere bütün İstanbul'da yutturabilir. Kabartıp efendim bütün dağları kaldırsa zaten denizler hep birbirine eklenir. Arada kalan yer parçası denizin dibinde kalır. Şimdi Amerika'da kasırga var. Kaç milyon insanı sürdü evinden. Amerika ne yapabiliyor kasırga? 250 kilometre hızla giden kasırga var. Tüdemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Rabbisinin emriyle diyor kasırga önüne gelen her şeyi kırıp geçiriyor. Kimin emriyleymiş kasırga? Bi emri rabbiha. Bak toprak bi enne rabbeke erhaleha. Rüzgar kasırga bi emri rabbiha. Rabbisi var. Es dedim esiyor, kes dedim kesiyor. Eski kavimleri Mevla kasırgayla helak etti. Kimini zelzeleyle yok etti. Estağfurullah. Ve Karune ve Firavune ve Haman. Karunları, Firavunları, Hamanları, Şeddatları. Musa Aleyhisselam gelmişti, ne ayetler getirmişti. Onlar yeryüzünde kibrettiler. Allah kitap tanımayız dediler. Aman ya. O gecede, o zelzele gecesi ne isyanlar edenler oldu. Allah'a ne karşı gelenler oldu. İrticanın önünü kestik. 30 sene daha irtica belini doğrultamaz. Şimdi onlara anlattık ki Muhammed mi üstün yoksa felanca mı üstün? Hani Müslümanların Allah'ı nerede gelsin bizi engellesin? Artık bizi yenecek güç yoktur. Derken zelzele geldi erken. Bum. Zelzele değil, patlama. Böyle zelzele mi görülmüş? İngiliz gevuru gelmiş Adapazarı'nda inceleme yapıyor. Dedi ki biz böyle ilim adamları böyle bir zelzele görmedik. Allah size bir şeyler yapmış diyor. İngiliz gevuru da anladı ki Allah özel bir muamele yapmış bunlara. Hiçbir yerde olmayan zelzeleyi buraya özel yapmış. Efendim? Amerikan adamları geldiler inceleme şaşırıyor. Zelzele geliyor geliyor geliyor fay hattı. Şimdi bir de fay hattı çıktı. Fay hattına yakın olursa diyor üstündeki gider diyor yakınındaki kurtulabilir diyor. Fay hattı şuradan geçiyor diyor ondan sonra başka taraftan patlak veriyor. O başka fay hattı diyor. Efendim? Bunlar ne diyorlar? Mevla hemen cevabını çabuk vermeye başladı Mevla. Evvelce bu kadar çabuk vermezdi cevabını. Şimdi çabuklaştı iş. Kıyamete yaklaştıkça cezalar çabuklaşır. Tak tak. Nerede Allah diyor? Tak onda patlatıyor Mevla. Buradayım diyor. Efendim? Mevla kendisine yapılan hakarete sövüp sövmeye acele etmez ama sevgilisine dokundun mu acele eder. Çünkü kendisine yapılanların cezası zaten ebedi cehennemde çekecek. Men adali veliyen fekad azentu fil harb. Dostuma düşmanlık edene harp ilan ederim Allah buyuruyor. Sen ne demek istiyorsun Muhammed mi üstün sallallahu aleyhi ve sellem felanca mı fişmanca mı? Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem kimi kıyas edebilirsin? Alemler onun hürmetine yararlı. Sen nasıl onun efendim adına böyle hakaret edersin? Kim benim dostuma düşmanlık ederse yırtıcı aslanın yavrusuna dokunana o aslan nasıl muamele ederse öyle parçalarım onu Allah buyuruyor. Bak darmaduman oldu gitti. Kim ibret alacak? Kim uyanacak? Mevla bunu biz korkutuyoruz ama azgınlıkları artıyor. Daha beter adam kudurdukça kuduruyor. Biz diyoruz ki sizin yüzünüz, onlar da diyor ki bu irticacıların yüzünden zelzele oldu. Çarşamlı kadınlar kaçmış gece sığınmışlar bir yere, oradan da çıkmış dinsizler efendim, Ya dedi gelmeyin buraya dedi ya, burası zaten resmi yer dedi ya, girmeyin buraya çarşaflan dedi, sizin yüzünüzden dedi bu hale geldik dedi. Ulan enkaz yıkılmış kafasını herif hala çarşaflıdan biliyor. Öbür orada baldır bacağı açık çırılçıplak çıkmış. Allah Allah. O gece neler çıktı. Ne oteller indi. Hep merkezlere vurdu böyle. Köy kentte pek bir şey yok. Tam göbeklere vurdu. Oteller. 70 fahişe bir otelde. Evet çırılçıplak çıkanlar. Hepsi indi aşağı. Çınarcık sahilleri. İzmit Adapazarı merkezindeki fuhuş otelleri. Allah Allah. Riba, zina. Batıran en büyük felakete sebep olan nedir? Faiz. Türkiye'deki faiz oranı repo diyorlar, repo. Türkiye'deki reponun %80'i nerede? Atapazarında. Türkiye faizinin %80'i Atapazarında işlenir. Fuhuş sektörü, Yalova, Çınarcık, sahil boyları. Mevla nereye vurdu? Faiz ve zina yuvalarına vurdu. Efendim arada Müslümanlara bir şey olmadı. Olur. Eceli gelen şehit de olur. Ve tefekkür mümkün şöyle de Allah sizden şehitler almak istiyor diyor. Birkaç Müslüman da tabii ölecek. Geri kalan halk da Müslüman elhamdülillah. Onlar da sıkıntı çekecek, günahları dökülecek. Tevbeye gelecek, dereceleri artacak. Allah kuluna zulmetmez. İnnallâhe lâ azlımı miskâl eder mi? Zerre kadar haksızlık etmez. Erhamurrahim, anamızdan babamızdan çok acıyan Allah bize zarar eder. Çıkmış köşe yazarı serseri. Ey Allah diyor ya. Hadi diyor efendim ona buna diyor acımadın da diyor. Şu çocuklara niye acımadın diyor. Tövbe yarabbim. Bu ne gavurluktur. O çocuğu yaradan Allah'tır. Ona can veren Allah'tır. Geri alan yine Allah'tır Celle'dir. O çocuk büyüseydi de gavur olsaydı ebedi cehenneme gitseydi daha mı iyi olacak? Hiç olmazsa buluğa ermeden öldü. Doğru cennete gitti. Ana babasına da şefaat edecek. Ne zarar oldu şimdi? Kafasızlık yapma. Allah'ın işine karışma. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir o da öyle. Tefviz-i umur eyle. Görelim Mevla neyle neylerse güzel eyle. Boş işi yok. Hakim erneki işler işi yerinde ola. Kim nasıl yaşadıysa öylece öldü. Temutuneke ma taişun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Sırrı bir daha çıktı. Bak diyorlar ki çıkarıyorlar cesetleri. Kaç tane ceset çıkıyor? Çırılçıplak. İki kişi, kız erkek zinada öldüler, birbirinin üstünde yapıştı kaldılar. Ne yapacağız? Birbirinden ayıramadılar, bağırsakları geçmiş birbirine, ikisini birlikte gömdüler. İşte zinada ölenler, zinada gömülenler, yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi dirilirsiniz, Allah'ın huzuruna öyle yapışık zinada kalkar. Sarhoş ölen sarhoş kalkacak. Kumarda ölen kumarda kalkacak. Faiz yiyen saralı kalkacak. Yıkılacak yere ağzı köpürecek. Bütün millet başına toplanacak. Allah diyen Allah diye kalkacak. Son sözü la ilahe illallah olan o şekil uyumuş. Men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dehalel cennet. Eğer ki yatmış o gece son sözü la ilahe illallah olmuş cennete girdi. Doğru kalkacak cennete. Kimisi gece namazında yakalandı. Altıncı katta gece namazına durmuş, talebenin birisi zelzeleyle indi birinci kata namaza devam etmiş. İnmiş aşağı, ölmeyince ayakta namaza devam etmiş. Kiminin canını Mevla daha zelzele olmadan almış. Dostlarına Mevla'nın muamelesi farklıdır. Şimdi şehit diyelim, upuzun yatmış, kanlar içinde kalmış, paramparça olmuş. Sen ona ne yapıyorsun? Bah zavallı ne kadar acı çekiyordur acaba. Sen kendine acı, ona ne acıyorsun? Allah yolunda ölene acı yok ki. Ma yecidü şehidü min mesil katli illa kema yecidü ahadüküm min mesil kursa. Sizin birinizi pire ısırsa kadar şehit acı duymaz. Depremde ölen şehit olur mu? Olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, göçük altında ölen şehittir, yanarak ölen şehittir, boğularak ölen şehittir, sürgün has ishalden ölen şehittir, lohusa ölen şehittir, hamile ölen şehittir. Ümmetimin şehitlerinin ekserisi yatağında ölenlerdir sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ama bu ne şartıyla? Tabi iman ve ameli salih şartıyla. Namaz yok, abdest yok, Kur'an yok, zikir yok, çalgı türkü eğlencede ölsen deprem şehidi olabilir misin? Bunlar şimdi her şeye bir şey takıyor. Demokrasi şehidi, basın şehidi, yayın şehidi, deprem şehidi. Böyle demokrasi şehidi diye bir şey 104 kitapta yok. Basın yayın şehidi diye böyle bir şey yok. Şehit ancak Allah yolunda ölendir. Mevla kullarını efendim göçük altında bırakırsa onu da şehit saydığını Resulullah haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. İman ve ameli salih şartı. Yatsı yıkılmayan şehit olur mu? Hiç namazsızdan şehit görülmüş mü ya? Kullar mevkiinde İzmit'in medresemiz var. Oraya bir hoca hanım yakında tayin edilmiş. Ders okumak üzere. Bir de arkadaş var. Üçe doğru teheccüde kalktım diyor. Gece namazına. Öbür hoca hanım arkadaşı da yatıyor. Daha henüz kalkmamış. Daha evvel onu efendim Gölcük'te hapse almıştılar o hanım hocayı. İrticadan dolayı. İzinsiz kurs okutuyor diye. Ne ifadesini aldılar, ne mahkeme çıkardılar. Bir ay sorgusu sualsiz yatırdılar kadıncağızı. Koğuşa attılar. Kadınların koğuşuna. Bu da öbür kadınlara da vaaz etti. Bütün kadınlar namaza başladı. Yahu dediler Allah gönderdi seni bize ya. Biz hiç ayet hadis bilmezdik. İyi ki hapse girdin de hepimiz yolumuzu öğrendik. Bu kadın hocamız işte o hapisten çıkmıştı. Orada kursta efendim, hocalık yaparken üçe doğru arkadaşı kalktı. Onu da uyandırayım uyandırayım dedi gideyim biraz abdestimi alana kadar zaten o sıra bekleyecek. Ben abdestimi aldıktan sonra daha teheccüd bitmesine vakit var. Kaldırırım onu. Derken başladı zelzele. Başlayınca hemen gitti onun başına uyandırayım diye dürttü dürttü. Baktı ki ölmüş. Daha duvar yıkılmadan enkaz yok yatağında ölmüş. Mevla nasıl acı çektirmeden alıyor canlarını. Ondan sonra diyor Kürt enkaz indi üstümüze. Üçüncü kattan indi bir toprağın yarım metre altına. Ben de cinnet geçirdim diyor o anlatan hoca hanım. Çünkü akıl baştan gidince insan mesul olmaz. İntihar eden aklı başında ederse cennet ona haram olur. Ama delirip ederse mesul olmaz. Çünkü deliye bir şey yok. Dedim ki ya arkadaşım zaten öldü. Ben de kaldım enkazın altında kafama bir tuğla vurayım şuradan bir taş. Ben de kendimi öldüreyim. Derken ses geldi. Sakın ha! Sen daha çok hizmet göreceksin. Şimdi birazdan bağırırsın geçenler seni kurtaracak. Aklım başıma geldi diyor. Bağırdım sabah namazına gidenler beni çıkarttılar. Arkadaşım öldü. Ama daha duvar yıkılmadan öldü. Dürtüklüyorum diye ölmüş. Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Firavun onu kazıklara çaktırdı işkence için. Musa aleyhisselama inandığı için. İki elinden iki ayağından kazıklara çaktırıp sonra aslanları yırtıcı canavarlar onun üzerine saldırtacakken daha kazıklara çakılmadan hemen Mevla'ya müracaat etti. Ya Rabbi geliyorum cennette köşkümü hazırla dedi. Ruhunu teslim etti. Onun ruhsuz cesedine Firavun işkence etti. Zannediyor ki acı çekiyor. Halbuki acı duymadı. Mevla'nın dostlarına muamelesi farklıdır. Bu zelzelede acayip böyle hadiseler zuhur etti. Mevla ayetlerini gösterdi. Çok ayetler gözüktü bunda. Evet. Şimdi tartışmalar başladı. Bu bizim günahlarımızdan mı oldu? Yoksa rastgele mi oldu? Millet o kadar cahil. Şimdi bir tanesi anlatıyor. Sarhoşun biri diyor Allah kitap dümdüz sövüyor. Herhalde zelzeleden de kafayı bozdu. Bir de içti. Ondan sonra sövüyor soyuyor Allah. Öbürü de diyor ki ayık olan da sarhoştan beter ha. Öbürü ayık olan da diyor ki ulan diyor Allah'a ne sövüyorsun? Sanki zelzeleyi Allah yapmış diyor ya. O ondan da sarhoş. Millet zır cahil yani. Herif enkazın altından çıktı. Enkazın altından çıktı. Ölmemiş, gebermemiş. Diyor ki zannetmeyin ki bunu Allah yaptı ya diyor. Böyle bir şey yok diyor ya. Enkazdan çıkıyor. Böyle kafirler var. Kiminin küfrü arttı, kiminin imanı arttı. Siz zannetmeyin ki bunlar azapla imana gelirler. وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَانِهُمْ عَانِ Mevla buyuruyor ki cehenneme soksam çıkarsam aynı gavurluklarına devam ederler diyor. Allah mı biliyor biz mi biliyoruz? Allah biliyor yarattığı kulunun ne mal olduğunu. Bunlar böyle sapıktır ya. Evet. Şimdi cumalarda genelge yolladılar imamlara. Sakın ha bu zelzele milletin günahlarından oluyor demeyin. Cuma hutbesinde bu konuyu yapmayın. Neden? Millet tevbe eder sonra kötü olur. Millet aynı günahlara devam etmesi için uyandırmayın onları. İmamlara genelge geliyor. Şuna bak. İlahiyatçı profesör çıktı. Yahu diyor spiker. Hocam diyor bu işi bir rahatlat diyor ya. Öbür hocalar diyor ki gerici yobazlar günahlarımızdan oluyor dedi ya. Biz de dedi yani ne yapacağımızı şaşırdık dedi. Günaha devam mı edelim tevbe mi edeceğiz? Sen bir durumu izah et diyor ya. Günahımızdan olmuyorsa yani devam edelim demek istiyor. İlahiyatçı hoca da diyor ki ona profesör olmuş zındık. O da diyor ki yahu diyor. Tabii ki diyor bunu Allah yapıyor diyor. İyi be onu da deme bari ilahiyatçı olmuş. Allah yapıyor tabii Allah yaptığını söylüyor. Ama diyor neden olduğuna gelince diyor zulümden oluyor diyor. Ama diyor zulümden maksat diyor içki, kumar, zina bilmem ne gibi günahlar değil diyor. Ya diyor belediye rüşvet alırsa diyor, müteahhit demiri ithal malı kullanırsa diyor, deniz kumu da koyarsa diyor, o zaman çöker diyor ya. İlahiyatçıya bak sanki mimar müteahhit. Deprem araştırma uzmanı gibi fetva veriyor. Ulan sana onu mu soruyor? Onu mimar söylesin. Sen ayet okusana, hadis okusana. Bir de ne dedi biliyor musun? Bir buzak daha doğurdu. Dedi ki, ya o dedi, bu dedi ümmetlere azap gelir, kökünden kurudulur. Kur'an-ı Kerim'de mesela estağfurullah fe ehezethumur racifetu tasbahu fi darim Casim'in ayetleri geçiyor. Lut kavmi, efendim Salih Aleyhisselam'ın kavmi, peygamberlerini yalanlayınca uzun kıssası var. Başka vaazlarda onu anlatmışım onların kasetleri. Zelzele ile ilgili 2-3 tane daha sohbet yapılmış. Onları şimdi burada anlatamıyorum da onların kasetleri çıkar inşallah. İstanbul'da konuştum. Salih Aleyhisselam'ın kavmi inkar edince zelzele onları yakaladı Mevla buyuruyor. Ve memleketlerinde dizüstü çöktüler. Yani ocakları söndü. Bu gibi ayetler çok var. فَلَمَّا قَدَتْتُمُ الرَّجْفَةِ Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Mevla ile konuşmaya gittiğinde isyan edince onları zelzele yakaladı buyuruyor. Yani günahlar yüzünden olduğu açık. Onu bırak estağfirullah. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ İyilikten ne geldiyse Allah'tandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِ Kötülükten ne geldiyse nefsinin şerrindendir. Yaratılmak cihetinden hayır şer Allah'tandır. Sebep olmak bakımından kötülüklerin sebebi mesulü kulların nefsi şerridir. Nefsinin şerridir. Birçok ayet-i kerimeler bu hakikati beyan ediyor. Estağfirullah. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Başınıza gelen bütün musibetler, ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Yine de Allah çoğundan vazgeçer, hepsinin belasını vermez. Eğer her yaptığınızın cezasını peşin verecek olsa, değil sizi günahlarınız yüzünden karınca bırakmaz dünyada Allah. Çok ayet var. Estağfirullah. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ Başınıza gelen bütün musibetler, ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Yine de Allah çoğundan vazgeçer, hepsinin belasını vermez. Eğer her yaptığınızın cezasını peşin verecek olsa, değil sizi günahlarınız yüzünden karınca bırakmaz dünyada Allah. Çok ayet var. Estağfirullah. لَوْ يَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا وَلَاكِنْ يُوَفِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Allah'ın azim. Kullarımın günahları yüzünden cezalarını acele verecek olsaydım yerin üstünde depreşen, kımıldayan canlı bırakmaz. Velakin eceli müsemmaya tehir ediyorum. Vaktini, saatini bekliyorum. Bir süre koymuşum. Saatli bombayı kurmuşum. Vakti gelince görüyorum ne yaptıklarını Allah buyuruyor. Hesabını soruyor. Durdum öyle. Turnayı gözünden vurdu. Tam o anda, o gecede, o saatte kim nerede ne yapıyorken patlattı bombayı. Rastlantı mı? Tevafuk mu? Tesadüf mü? Bir mesele daha keşfettiler. İmam hatiplerin kapatılması ve Kur'an kurslarının kapatılmasının resmi gazetedeki çıkan kararı ne günmüş? 98 17 Ağustos. 98 17 Ağustos. 99'un 17 Ağustos'unda da ne oluyor? Günü de mi rastlandı? Gecesi de mi rastlandı? Merkez üssü de mi rastlandı? Saati de mi rastlandı? Hı? Burada ince işler var. Daha önce zaten ihbarlar verilmiş. İhbarlar yapılmış, kimse tınmamış. Depolarda siyahiler dolaşmış. Arabiler. Arabalar kendi kendine çalışmış. Kapılar kendi kendine açılmış, kapanmış. Ya bir şeyler oluyor burada, bir değişiklikler var falan. Boşver aldırmayın demişler. Ya? Orada bir görevliye diyorlar ki, bu gece çok misafir var yurt içinden, yurt dışından. Sen git de söyle ki imam ezanı bu gece sessiz okusun. Rahatsız olmasınlar, millet zaten 3'te 4'te yattı. 5'te millet kalkamaz ayağa. Onun için efendim, o gitti imama haber vereyim derken o kurtuldu giden. Bomba patladı peşinden. Neler oldu neler oldu. Kimisi demiş ki ya bu kadar Allah'a isyan olur mu, biz kaçalım buradan da bari. Bir de diyorlar biz uzaklaştık, bomba patladı. Biz de enkaz altında kaldık. Sonra da iki tane nur yüzlü zat geldi bizi çıkarttı. Küçücük çocuklar diyorlar. Sakallı zatlar geldi bizi yedirdiler için. Bir de sohbet etti, hiç anlamadık kaç gün geçti. Enkazın altından çıktı. Kimlere neler görün. Erzincan depreminden evvel Evliyaullah'tan birisi gece görüyor Erzincan'ın üstü meleklerle doldu. Gel ellerinde kazıklar, yıkılacak binaların üstüne kazık çakıyorlar. Geceden alametliyorlar yani. Sabah kalktı dedi valiye gideyim. Bu işi haber vereyim de Erzincan'ı boşaltsın. Milli şef dönemi. Ve vali bunu kabul eder mi? Sakallı, sarıklı, cübbeli adamı kim alır? Dedi çok önemli bir mesele var Erzincan hakkında, hayat memat meselesi. Peki o zaman gelse. Dedi vali bey Erzincan'ı boşalt. Niye? Yarın yerle bir olacak. Alın dedi şu meczubatın dışarı dedi ve bu nereden böyle uydurmuştu. Ertesi gün Erzincan haritadan silindi. Mevla haber gönderiyor, adam inanmıyor ki. Rubbe eş'ati agbara medfu'in bil ebbab ve akseme alallahi le eberrahu. Nice saçı sakalı toz dumana karışmış, kapılardan kovulmuş gariban fakir Allah'ın dostları var ki Allah'a ne dese yemin etse Allah onu yalancı çıkartmaz. Dalı kaldır dese kaldırır. Sen o biçim sinek kaydı tıraş, kelli felli adam, kafada lazımlık boynunda yular ama ne desen Allah'a zerre kadar tanımaz. Öbürü saçı sakalı toz duman içinde, kaldır Allah'ın kaldırır. Bak. Niye sen efendim hakaret ediyorsun, Allah'ın dostunu kovuyorsun? Şimdi çıkartmışlar, işte Mahmut Efendi söyledi, işte 17'sinde tezcel olacak. Cübbeli Hoca söyledi, 18'sinde tezcel olacak. İstanbul kaynıyor. Millet çıkmış evlerinde yatmıyor. Korkudan efendim, ya biz gayıptan bilmeyiz. Gününü bilmeyiz. Ama bu zelzele olmadan evvel zuhuratlarda görünmüştü. Biz o zaman millete duyurmuştuk. 8 ay evvel, 4 ay evvel, 2 ay evvel. 3 kere ilanım var. Fatih'teki mescitte cuma sabahında bütün insanlar şahittir. Büyük bir zelzele görünüyor. İstanbul'un üzerine geliyor. Gelin secdelerle, dualarla Allah bu azabı başımızdan kaldırsın diye davet yapmıştım. O zaman bunu ciddi ciddi ilan ettim. Kimse kale almadı. Peki diyorum ki ben o zaman doğru dürüst söylediğimde, hiçbir yere yayın yapmadığınızda, cemaat bile artmadı, aynı cemaat geldi yine de. Şimdi ne oldu size, hiç ben bir şey demeden kendi kendinize uyduruyorsunuz 17'sinde olacak, 18'sinde olacak da. Yalanı ne kızı yayıyorsunuz, bütün Türkiye'ye ve dünyaya bir anda yalanı yayıyorsunuz. Doğru haberi duyurmuyorsunuz. Doğru ilanımı duyurmuyorsunuz, yalan ilanları nasıl duyuruyorsunuz? Şimdi cemaat almıyor camiler. İstanbul kaynıyor. Nereye gitsem yollar dolu, yollar, yollar, araba. İzdiham oldu. Elhamdülillah ama şimdi böyle sallanıp da mı gelmek lazımdı? Rahat dururken gelselerdi ya. Zelzelenin sabahı bütün camiler bayram namazı gibi oldu. Karı, çoluğu, çocuğu alan doldu. Ben onları gece 3:30'da tesbih namazına çağırıyordum. E hoca gecenin 3'ünde de vaaz mı olur diyorlar. E dedim beyefendi gecenin 3'ünde ton gömlek, karı çoluk çocuk parka mı çıkılır ya? Adam diyor ki ne yapayım, ev sallanıyor ya. Çıksaydın ya teheccüd namazına, tesbih namazına, sabah namazına cemaate gelseydin ya. İkinci gün yarıya indi, üçüncü gün eski tas eski ama. cemaatini azaldı. Gece bir oldu geçen gece, sabah namazına baktım bir saf artmış. Her sallamada bir saf fark ediyor. İstanbul'daki bütün imamlara sorun. Her sallamada bir saf fark ediyor. Dedim ya Rabbi, yıkıp geçirme bizi ama ara sıra yokla bizi ya Rabbi diyorum. Bizim Mehmet Efendi de dedi bana ki, ya hoca dedi öyle deme, her sallamada evlerin dayanma gücü biraz daha düşüyor, sonra yıkılabilir. Ulan dedim, ben onu hesap etmemiştim ya. O da olabilir yani. 5 kuvvetinde 4 kuvvetinde derken her seferinde biraz mukavemet gücü azalıyor. Ama salladı mı da çok hoş oluyor ya. Samimi söylüyorum ya. Millet Allah diyen diyen. Allah diyen dışarı vuruyor. Durdu mu unutuyor. Gittim şeye, Fatih Camisi'ne çıktım gece. Sallanırken işte abdest aldım, seccadeyi de aldım. Unutmadım ha. Yıkılabilir sonra seccade diyorum. Abdestimi aldım, seccadeyi de aldım. Efendim, üzerimi giyinip çıktım. Fatih Camisi'nin avlusuna, çoluğun çocuğunu alan geldi, geldi, millet doldu. Oturdum şimdi selamun kavlen çekiyorum. Birisi geldi, hoca şimdi ne okuyalım? Dedim şimdi ne okursan oku, nasıl olsa olan oldu. Lan önceden niye sormadın ne okuyalım? Ondan sonra konuşmayayım dedim şimdi dünya kelamı, bir şey sırayı sayıyı bozduracaklar bana. Okudum neyse efendim. Şimdi ben de bakınıyorum ara sıra kim gelmiş kim gitmiş, karanlık yığıldı millet oraya. Bakıyorum arada yine sallıyor, peşine depremler oldu yine tekrar. O sallarken şimdi bir selamun kavlen çekiyorum, bir sanki Allah'ı görüyormuş gibi ihlas geliyor bana. Durdum yine başlıyorum sağa sola bakma. Benden belli ya. Bu milletin ne mal olduğu. Sallarken öyle bir Allah diyor ki öyle rahat dururken öyle bir kere dese evliya olur. Ama sallayınca Mevla ile sanki. Çünkü hepsi siliniyor. Bir Allah kalıyor. Ne bu destekli billah? Ve izâ messekumul durru fil bahri dalle men ted'ûne illâ iyyâh. Felemmâ neccâkum ilel berri a'rabtum. Ve kânel insânu kefûrâ. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العظيم. Denizde dalgalar sizi kapladığında Allah'tan başka yalvardıklarınızın hepsi kaybolur, sadece Allah kalır. Dalgalar başladı denizde, kime yalvaracaksın? Puta tapan bile Allah demeye başlıyor. Ebu Cehillerin putları vardı, aynı zamanda Allah'a da inanırlardı. Putlar da Allah'ın ortaklarıdır itikad ederlerdi. Ama denizde fırtınaya tutulunca putları bırakırlardı, sadece Allah demeye başlarlardı. O zaman desen onlara, ulan sizin putlarınız nerede? O bizi karada kurtaramıyor da denizde nereden kurtaracak derlerdi. Ama karaya çıkartınca sizi yine benden yüz çevirdiniz Allah buyuruyor. İnsan ne büyük kafirdir. Denizde ataklara başlıyor. Lazım biri demiş ya, dedi sağ salim çıkarsam dikeceğim minare kadar mum demiş. Lan nereden bulacağım minare kadar mum? Ya dedi dur karıştırma çıkana kadar ya. Çıktık araya. Adam dedi zelzele başladı. Cemaattan şimdi anlatıyor. Adam diyor ki oturdum yatakta diyor. Herkes çok olmuş. Kimi diyor ki cinler bastı zannettim. Ulan cin yatağı mı sallayacak? Öbürü dedi ki hırsız girdi. Ulan hırsız evi mi sallayacak? Şok oldu millet, uyku serseni biliyor musun? Uyandı yarısında zaten. Yarısında uyandı, ne olduğundan haberi yok. Karıyla diyor sarıldık diyor birbirine. Allah selamet versin. Kim seni kurtaracak? Bari işte ölürsek bir beraber ölürüm. Öl. Ya ulan Allah desene be akılsız adam. Birisine dedim ki ne aklına geldi dedim. Vallahi dilim tutuldu bir şey diyemedim diyor. Demek sen rahat zamanında da çok zikretmiyordun. Onun için tutuldun sen. Ya. Birisine dedik ulan şu Müslümanların bir eşhedüsü vardı dedi ama ilerisini getiremedim dedi. Ortada kalınca dedi bari bir Allahu Ekber diyeyim dedi. Dedim yine iyi etmişsin, o Allahu Ekber kolayına gelmiş biliyor musun? Eşhedü de yarıda kaldım diyor. Cahil adam şehadet bilmez. Ondan sonra efendim Karıyla diyor sarıldık diyor duruyoruz. Efendim dedim ki ya Rabbi daha dedim bir vakit namaz kazaya bırakmayacağım, söz veriyorum. O gece Mevla kimlerden ne sözler koparttı ha. Ne günahkarlar tövbe etti, ne namazsızlar namaza başladı. Ama bakalım ne kadar abdestleri tutacak. Biraz yeryüzü sakinleşince bunlar hemen namaz abdesti bırakıyor, cemaati bırakıyor. Bir sallayınca lan iftar geldi, hadi yine başlıyor. Kimisi de hiç Allah'la sözleşmesi pazarlığı yok. Adama diyorsun ya günahlardan tövbe et, namaza baş. Namazın da sonu yok ki kardeşim, her gün beş kere diyor, bunun ne zaman bitecek? Ölünce bitecek. Herif dedi ki ya namaza söz vereceğim diyor, bari çadırda yatayım ne yapayım. Korkuyor enkaz olacak, eve girmiyor. Lan eve gir işte şu duayı oku Allah'a kadar. O duayı nasıl okuyayım diyor, o duayı okuyacağım diyor, parkta yatayım diyor. Parkta yatmayı göze alayım. Şimdi bizim bir arkadaş var, o benim dua kitabından çok okur. Benim dua kitabımda bunların ilaçları var. Göçük altında kalmamanın duası var. Ölmemenin bile duası var. Efendim, her şeyi yazmış hadis-i şeriflerde. O şimdi okuyor. Kardeşlerim diyor, aşağıda çadır arabada yatıyor. Ben evde yatıyorum diyor. Şimdi bağırıyorum yukarıdan. Yatsıyı kıldınız mı? Yok. E kılın da girin yatın. Ne kılarız da ne gireriz. Lan ne serserilik etmeyin. Bak hoca dualar öğretti. Şu duaları okursanız bir şey olmaz. Gelin eve girin. Yok ya, biz o duaları devamlı nasıl okuyacağız? E devamlı parkta mı yatacaksın? İki gün sonra yine gireceksin içeri. Allah yine yakalayacak seni içeride. Adam gitti Antalya'ya yerleşti. Geldi Gölcük'ten evdeki eşyayı almaya eve girdi. O anda zelzele, ev yıkıldı üstüne. Bak zelzeleden kurtuldu, birinci zelzeleden. Deniz kenarındaydı evleri, kurtuldu. Gitti Antalya'ya yerleştiler. Sonra bir gelelim de eşyamızı alalım dediler. Tam evin içine girdikleri anda bir daha zelzele yaptı, yıktı başlarına. Ecelden kaçırır. Şimdi diyorlar ki bir daha zelzele ne zaman olacak? Ben gaybı bilmem. Ama ne zaman olacak? Ayette söylüyor ne zaman olacak. Estaizu billah. Felevla izgâhum be'sunâ tebarra'u velâkin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumus şeytan ma kânû ya'melûn. Felemmâ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bizim azabımız onlara geldiği vakit niçin bize yalvarmadılar? Mevla niçin zelzele yaptı? Kullarım bana dönsün de yalvarsın. Yine Allah'a yalvaran yok. Var. Ama ekseriyet yine dönmediler. Lakin onların kalpleri katılaştı. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Şeytan dedi onlara ki bu zelzele sizin içkinizden, kumarınızdan, zinanızdan olmadı. Ya fay hattı kırıldı. Onlar da tamam dedi. Vaazları unuttular, terk ettiler. Biz de ne yaptık? Fetehne aleyhim evvâbe külü şey. Bütün nimet kapılarını ardına kadar açtık. Hoca ben tersine olmasın ya. Niye? Adamlar vaazı terk etti. Sen diyorsun Allah nimetlerini açtı. E Mevla öyle yapar. Millet tamamen İslam'dan çıkınca Mevla da onlara nimet, nimet, nimet diz boyu. Adam da ne zannediyor? E ben iyi adam olmasam Allah bana bu kadar verir mi ya? Aldanır. Kendilerine verilen nimetlerle şımarırlar. Tamamen Allah'a bir şeye ihtiyacımız yok sanarlar. Böyle tetikte 17'siydi 16'sıydı beklerken gelmez. Unuttururum, şımarttırırım, azdırırım. Tekrar onlar evlerine dönerler. Gece birlere, ikilere, üçlere kadar içkiler, kumarlar, alemler, çalgılar, çengiler. Yatarlar, ansızın bir daha yakalarım. İşte o zaman iflas eder giderler. Bir daha zelzele ne zaman olacak? Millet yeniden şımarıp Allah'ı tamamen terk ettiğinde ansızın olur. Haberli gelmez. Cevabı bu. Külliyede vaaz ederken yılbaşı gecesinde eski sohbetlerde dedim ki ey millet, bu gece bu millet içki, kumar, fuhuş sabaha kadar, yılbaşı melanet gecesi, Ya da bu gece yarısı Allah bir azap gönderirse bunların hali ne olacak? Ertesi gün gazeteler manşet. Ne oldu? Tuhaf vaaz. Hiç daha böyle ilginç vaaz duymadık. Niye? Millete diyor ki işte bu gece Allah belanızı verirse ne olacak? Kur'an söylüyor. Ama yılbaşı gecesi gelmez. İşte 17 Ağustos gecesi gelir. O ansızın gelir o. Ansızın gelir. Ama geçmişlerin faturası ödettirilir. Birikim var. Gaz biriktiriyor, gaz. Gaz birikti, sıkıştı sıkıştı, sonunda patladı işte. Gaz biriktiği gibi o günahlar birikirken gaz da birikiyor. Günahlar üstüne üstüne üstüne birikirken gaz da altta birikiyor, birikiyor, birikiyor. İsyan arşa dayanınca gaz da patlıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor, bir kanat sallıyor. Gaz sıkışması çıktı. Sen mi çıkarttın? Fay hattı kırıldı, sen mi kırdın? Tetiği kim çekti, tetiği? Azmettiren kim? Cebrail Aleyhisselam kanadını çırptı. Peki emreden kim? Azmettiren var. O da Allah-u Teala. Hadi bakalım. Adam geldi sana kurşun attı. Kurşun buraya girdi. Sen kurşunla savaşılır mı? Kim attı? Katil orada. Yakalandı. Senin benimle ne alıp veremediğin var? Sen bana niye kurşun attın? Dedi ki benim seni tanıdığım yok. Felanca azmettirdi. Git oraya. Davanı aç. Avukatını tut. Yakala. Mevla buyuruyor ki ben Cebrail Aleyhisselam'ı yolladım. Kanadını vurdurdum. Fay hattını kırdırdım. Sizi yerle bir ettim. Varsa benden dava açıp hakkını arayacak. Tutsun avukat. Sümme la tecidûleküm vekîlâ. Öyle bir batırırım sizi yerin dibine gidiyor. Vekil de bulamazsınız, avukat da tutamazsınız. Bu da ayet. Denizden karaya çıktın. Ayağım düz bastı. Tamam. Bir daha da denize de girmem. Efendim dalgaya da karışmam. Allah'a da adakta bulunmam dedin. He? Peki ben sizi karada batırmayacağımı nereden bildiniz? Yararım toprağı, alırım içine. İşte denizden çok adam öldürdü karadan. Yeri yardı, soktu içine. Denizi çıkarttı üstlerine. Sen karada duruyorsun, deniz geliyor üstüne çıkıyor. 6 katlı otelin üstüne 9 metre su çıktı. Gemi geziyor üstünde. Girdi otel altına. Adam Gölcük'ten çıktı şeyden. Karşıki iskeleden. İki tane polis yakalamışlar bir hırsızı. Götürürken 3'ü 2 geçe bir zelzele hırsız da gitti, polis de gitti, hepsi denize. Su çekti gibi. Su geldi var. Belediyenin işsizi suluyor çimleri. Su bir çekti, daha çıktı Sivrihisar karşıki iskelede. Ne işler? Mevla'nın kudretinin eserleri. Şimdi bunlar neden oluyor? Diyorsun adama günahlarımızdan oluyor, diyor ki ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Mevla haber veriyor. Mesela Estağfirullah. Tekâdü semâvâtu yetefattar ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibâlu heddâ en de'avlir rahmâni veledâ. Az kalsın gökler çatlayacak. Ben tutuyorum diyor. Az kalsın yerler yarılacak. Ben durduruyorum diyor. Az kalsın dağlar üstünüze düşecek. Ben tutuyorum. Neden? Allah'ın oğlu var dediklerinden. Bak günahlardan oluyor muymuş oğlum? Bu Hristiyan alemi Allah'ın oğlu var diyor. Hocam ben bunlar rahat duruyor da bize niye öyle oluyor? Bunlar rahat durur çünkü bunların hesabı ebedi cehennemde görüleceği için dünyada bir rahat etsinler. Ama Müslümanım diyen Allah'a karşı gelirse onun cezası peşin geliyor. Neden? Mevla onu sevdiği için zerre kadar imanı olanı yoluna getirmek için tokatı hemen atıyor. Ceza peşin gelir. Hristiyanlar Allah'ın oğlu var, kızı var diyenleri bir bırak. Peki Müslümanım deyip de kiliseyi serbest edip camiyi yasak ederse, 7 yaşında çocuk İncil okumayı serbest edip de 10 yaşında çocuk Kur'an okumayı camide yasak ederse, seninki Allah'ın oğlu var diyenden beter olmaz mı? Hem Müslümanım diyeceksin, hem de Hristiyanlığı serbest edeceksin, İslam'ı yasak edeceksin. Seni gibi Müslümana bu müstahap. Bu işler Mevla'nın kudret eliyle dönüyor. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin yerlerin anahtarları benimdir Allah buyuruyor. Kimsenin elinde bir şey yok. Adam köpeğe sopa vuruyor. Köpek de sopaya havlıyor. Aklı olsa ne yapar? O sopayı sallayanın bacağına dalar. Çünkü o sopaya saldırdıkça kafasına daha çok sopa yer. Ne zaman ki saldıranı kaçırırsa sopadan kurtulur. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı hiç sevmiyor. Niye sevmiyorlar? Zelzeleleri o yapıyormuş diye. Kur'an'da geçer. Kul men kâne adüvelli Cibril ayetinde. Efendimiz'e geldiler, sualler sordular. Cevapları alınca hep doğru söylüyorsun dediler. Sonunda dediler ki sana bu vahyi kim getiriyor Allah'tan? Cibril getiriyor. İşte orayı iyi demedin. Neden? Cibril'le bizim aramız yok. Onun için sana inanamayacağız, kusura bakma. Lan niye aranız yok? Bizim Mikail'le aramız iyi. Zındıklar, sizin hangi melekle aranız iyi? Mikail'le niye aramız iyi diyor? Yağmurlar, bereketler, ekinler, mahsulleri Mikail Aleyhisselam yönetiyor. Onun o bolluk meleğiydi. Cebrail'le aramız yok çünkü zelzeleleri, harpleri, yerleri, selleri, felaketleri o organize ediyor. Onun için ondan aramız iyi değil. Lan Cebrail Aleyhisselam kendi kafasından mı zelzele yapıyor? Allah'ın emriyle hareket ediyor. Allah'ın meleğine düşman olan Allah'a da düşman olur. Nitekim bunun hakkında ayet geldi. Şimdi bunlar ne gibi? Sopaya saldıran gibi. Cebrail Aleyhisselam'a emri veren kim? Azmettiren kim? Allah-u Teala. Allah'a dava aç. Kim bulacak Allah'ın karşısında avukat? La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Yaptığından sorulmaz bir Allah'tır. Geri kalan herkes mesul ve sorulacaktır. Haberler bundan ibaret. Kur'an, sünnet hepsini beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsinin bahsi geçiyor. Ne zaman ne olacağını bildiriyor. Hangi millet azabı hak ettiğini haber veriyor. Şimdi ilaç nedir? Tevbedir, Allah'a dönüştür. Ama Mevla biraz nimet verdi mi, insan yine Rabbisini unutuyor. Başta okuduğum ayet estaizu billah. Ve izâ messel insâne burru de'ânâ li cembihi ev kâiden ev kâimâ. Felemmâ keşefnâ anhu durrahu merreke ellem yed'unâ. ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. İnsanın başına bir bela geldiğinde yan üstüne yatarak bize yalvarmaya başlar. Şimdi biz aynı olduk zelzelede. Evvela yatarken fark ettik sallandığımızı. Yatarken başladık Allah Allah Allah Allah demek. Evkaiden sonra oturduk. Bir kendimize geldik, ne oluyor ya? Yatakta bir oturduk. Oturunca ya ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin okudum ben. 3-4 defa hatırlıyorum. Oturduk. Ev kaima, sonra ayağa kalktık, evlerden dışarı çıkmaya fırladık. Yine Allah Allah diyerek çıktık. Çünkü zelzele tehlikesi var. Yatarken, otururken ve ayaktayken hep Allah geldi aklımıza. Başka bizi kurtaracak kuvvet yok olduğunu hepimiz anladık o zelzele. Evlerimizden çıkarken. Karşımızda bir adam vardı, komşu. Ölüm döşeğinde demişlerdi adama. Bir de baktım ki benden evvel çıkmış dışarı. Bir tanesi de iki tane değnekle zor geziyordu, 60 değnekleri gidiyor. Başka zamanda iki değnekle yürüyemez. Fırladı gitti herif. Kaçarsınız Mevla buyuruyor değil mi? Estaizu billah. فَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَا حَصِيدًا خَامِدِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Zalim olan nice memleketlerin milletini kırdık geçirdik. Arkalarından yeni kavimler inşa ettik, icat ettik. Buradaki zalimden maksat nedir? Sadece rüşvet yiyen, müteahhit değil, belediyeci değil, bayındırlık müdürü değil, onlar da var. Demirden çalan, tuğla yerine kağıt koyan, onlar da var. Ama içki içen, kumar oynayan, zina eden, faiz eden, hepsi zalim. Başka kimler var? Millete vaaz etmeyen hocalar da zalim. İçki içen, kumar oynayana bu haramdır yapma diyen şeyhler de zalim. Emri bil maruf neyi an münkeri terk eden, evliya getirenler de zalim. Hepsi zalim. Niye azap gelince hep bir geldi? İnnen nâse idâra münkerun felem yugayyiruhu yüşükün yammeullâhu bi'ukâbi. Şeriatsızlık sokakta işlendiğini görüp de müdahale etmezlerse toptanın belasını Allah yakında verecek. Neme lazımcılık yapan da zalim. Adam cehenneme gidiyor, bu diyor bırak gitsin bana ne? Niye tutmuyorsun elinden, bu haramdır demiyorsun adama, ateşe gönderiyorsun adamı? Nasıl hocalık, nasıl şeyhlik bu? Çekilmiş kenarına, sabaha kadar zikir yapacak. Kurtaramazsın paçayı. Felemma nesûmâ zükkirû bihi enceynellezîne yenehûne anissû. Maymuna domuza dönen eshab-ı sebt, Davud aleyhisselam zamanında vaazları terk edince, peygambere karşı gelince kimi kurtardık diyor? Bir tek kötülükten nehyedenleri kurtardık. Neme lazımcılık yapanlar günah işlemeseler de battılar. Allah bir memleketin altını üstünü getirmeyi meleklerine emretti. Melekler geldiler, o memlekette bir alime rastladılar ki peygamber gibi zikir yapıyor. Dediler ki ya Rabbi sen bizi yolladın bu memleketi batırma. Şurada bir alim var, onu da mı batıracağız arasında? Mevla meleklerine vahyetti. Enbihi febde feinnehu lemmeteme arvecu fiye zaten kattu. Batırırken o alimden başlayın batırmaya. Çünkü onun yüzü bir kere benim yasaklarımın karşısında bozulmamıştır. İsyan gördüğü zaman suratı değişmemiştir. Bana ne demiştir geçmiştir. Ondan başlayın batırma. Taberani hadisinde 18 bin alimin bulunduğu, peygamber gibi zikir yapan alimlerin bulunduğu bir kariye yerle bir edildiği geçiyor. 18 bin alim olduğu halde. Neden? Bana ne? Neme lazım? Et diye sütlüye karışmam. Ben gece teheccüdümü kılarım. Akşama kadar orucumu tutarım. Adam cehenneme gidiyormuş, beni alakadar etmez. Bu yüzden. Onun için sohbetlere insanları davet edin. Çağırın. Kendinizi anlatamıyorsanız bak burada konuşuluyor. Getirin bir kişiyi. Herkes birer kişi, ikişer kişi çağırsın. Sonra bela gelirse sarıklısı da gider, sakallısı da gider. Cübbelisi de gider, şalvarlısı da gider. Toptan gider. Çünkü Mevla korkutuyor. Estağfirullah. Vetteku fitneten. Bir fitneden korunun ki. Bu zelzele fitne değil mi? Musibet değil mi? Felaket değil mi? Ne ocaklar yıkıldı? Ana baba gitti, çocuk kaldı. Organ mafyası mı çaldı? Kim efendim götürdü? Böbreğini mi çıkardı? Ne kargaşa, ne fitne oldu yani. Acayip bir şey. Kıyamet yaşandı sanki. Küçük kıyamet. Gittim Gölcü'yü ziyaret ettim de belediye başkanı dedi, tam o saatte ayaktaydım dedi, İza Zülcil'e aklıma geldi. O da ilahiyatçıdır. Kur'an'dan haberi var. Tam dedi İza Zülcil'e aklıma geldi. Bir vurdu alttan dedi, yarım metre havaya bir defa bizi fırlattı. Adam diyor ki, yataktan bir kalktım diyor, küt yere. Ayakta durmak mümkün değil diyor. Bir daha kalktım ki üç kere devirdi beni diyor. Böyle vuruyor küt küt alttan. Böyle zelzele mi görülmüş dünyada? Ya, öyle. Bir fitneden korkun ki içinizden sadece zulmedenlere vurmaz. Şirk koşanlara, günah işleyenlere vurmaz. Ya seyredenlere, meyledenlere, destekleyenlere, neme lazım diyenlere toptanını kaplar. Ve'alemu ennallâhe şedîdül ikâb. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Mevla buyuruyor, ben çok acıyıcıyım ama azabım da azabı elimdir. Nebbi ibadî ennî enel gafûrur rahîm ve enne azâbî hûl azâbul elîm. Dengeyi sağlayın. Bana çok ümit bağlayıp da tamamen bana karşı günahlar işlemekte kendinizde bir cesaret bulmayın. Yakarım çırağınızı, batırırım ocağınızı. Yerle bir ederim sizi. Ne zaman ki bizim azabımızı hissettiler, zaten sallanmaya başlayınca hissettik, geliyor azap. Hem de çala çala geliyor. Öte öte böyle, öyle bir ses duyuldu, öyle bir uğultu çıktı, öyle bir gürleme. Biz o kadar tam fark etmedik de hele o Gölcük ve İzmit civarı. Adapazarı tarafı nasıl hissetmişler ki? Ev diyor böyle secdeye yatıyor kalkıyor. Secdeye yatıyor kalkıyor. Allah. Duvar böyle böyle eğildi diyor ki ağaca bitişti böyle doğrulttu. Böyle gidiyor böyle. Tuttu mu Allah'ın tutuyor işte. Yıktı mı yıkıyor tuttu mu tutuyor. Beş katlı evden üçüncü katı çekmiş almış. Üstteki iki kat duruyor. Alttaki iki kat duruyor. Üçüncü kattaki almış üçüncü katı böyle çekmiş. Akılla mantıkla izahı yok. Temeli duruyor, üstü duruyor, altı duruyor, ortadan bir katı çekmiş almış. Neler yapmış kurban olduğu? 250 bin tonluk gemiyi almış dalga şehrin ortasına koymuş. Maket gibi böyle. Su çekilmiş geri. Bu buraya nereden geldi? 250 bin tonluk gemi. Getirmiş şehrin ortasına koymuş. Su gitmiş geriye. Giderken de gelirken de izi de yok hiç. Toprakta. Neler yapmış Mevla? Allah Allah. Ne işler? Irmakların yönü değil. Doğudan batıya atan ırmak dönmüş batıdan doğuya akıyor şimdi. Kaynak sular fışkırdı bütün. Mısır tarlaları yandı. Allah Allah. Bütün termal. Sular kaynadı. Ne kudretler. 500 tonluk kaya ortadan yarılmış. Ağaç böyle ortadan yarılmış. Yarısı buraya. Ağaç ayakta. Yarısı burada, yarısı burada. Pay hattına tam gelmiş. Allah. Zemin bozuk. Müteahhit çürük. Aynı müteahhit yapmış siteyi aynı zeminde. Biri durmuş biri gidiyor. Gitmiş. Zemin aynı. Müteahhit aynı. Bu bina yıkılmış, o bina duruyor. Bu kadar askerelim oğlum. Bizim azabımızı hissedince sıçraya sıçraya kaçmaya başladılar. Çekirge gibi böyle sıçraya. Hakikaten o gün öyle kaçıyor ki millet böyle kimisi sürünerek gidiyor. Kafama kiriş inmesin. Kimisi kafasına yastık bağlamış. Kimisi efendim böyle arkasına bakmadan gidiyor. Ulan ananı kurtar, baban öbür odada kaldı. Ne yapayım diyor, canımı kurtar. Yalvar yakar bir şey yok. Halıdere'den geldi bir tane orada meclis üyesi belediyede. Biz toplantıdaydık dedi. Bir de ev, bir zelzele dedim ev yıkılmış. Bir de gittim hanım enkaz altında. Tekbir getiriyor. Tekbir sesleri geliyor. Efendi Hazretlerinden dersliydi. Bir de çıktı diyor ki ya Efendi Hazretleri bize imdad etti. Orada yardım etti. Biz gördük. Bütün Halıdere'ye yayılmış. Bütün oralara yayılmış. Allah'ın dostları gelip efendim sevenlerine yardım ettiler. Gelmiş Efendi Hazretleri ağlıyor diyor. Allah sizden razı olsun. Hanımımı kurtardın. Hamileydi. 5 aylık çocuk da var. Karnına kurtuldu. Efendim diyor, Allah kurtardı bizde bir şey yok haberim de yok dedi. Ama güneş ne yapıyor bu kadar ekinleri sebzeleri meyveleri yetiştirirken hiç haberi de olmuyor değil mi? Mevla bir dostunun vasıtasıyla yapar onun ruhaniyetini değişik yerlerde gösterebilir. Bu hadisede evliyanın büyük himmetleri olduğu kesin. İstanbul korunmuş resmen. Açık. Böyle bir zelzele olacak. İstanbul'da bu kadar az hasarla bertaraf olacak. Dünya hayret ediyor. Sahibi var. Kimdir dedim İstanbul'un valisi? Dediler Erol Çakır. Dedim ki İstanbul'un manevi valisi Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari. Yetişmez mi bu şehrin halkine bu nimeti bari? Resulullah'ın yâri Ebu Eyyub El Ensari. Orada yatıyor. Boş mu yatıyor? Polis memurunun dili tutuldu. Gece 3'e doğru sarıklı zatlar girdi türbeye diyor. Müracaata. Eyüp camisi nasıl tutuldu böyle minare gibi zatlar tutuyor. Şoförün dili tutulmuş. Taksici şoför gecenin 3'ünde şehitliğin önünden geçemiyor. Araba gitmiyor. Birden zelzele başlıyor. Bütün beyaz kefenlen zatlar, minare gibi zatlar kalkıp secdeye kapanıyor. Zelzele durunca secdeden başlarını kaldırıyor. Aziz Mahmud-i Hüdayi'nin Üsküdar cephesinin manevi komutanı Aziz Mahmud-i Hüdayi Üsküdari türbedarı kaçarken bacak kırıldı korkudan. Bütün ailesiyle kalkmış duaya. Bursa'da görülen zuhuratlar dergiye yazılıyor önümüzdeki sefere. Emir Sultan Buhari yeter Allah'ım yeter. Ne dualar yapılmış o gece. Ne evliyaullah kalkmış ya Rabbel alemin. Yoksa Allah gazaba geldi küllün gidecek. Velev la dehullahi nase ba'dun bi ba'd lefesedetiler. İyilerin duasıyla kötülerin de belasını kaldırmasam bütün yeryüzü fesata uğrayacak Allah buyuruyor. İnna Allah Teala la yesfe'un azabe an ümmeti bi men yusalli amme la yusalli ve bi men yahuc amme la yahuc ve bi men yuzekki amme la yuzekki. Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, hacca gidenler hürmetine gitmeyenlerden Allah azabı kaldırır. Eğer hepsi isyanda birleşseler göz açtırmaz Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyilerin hürmetine. İstanbul'a geliyor. Gölcük'ten fay attı geliyor. Nereye kadar? Tuzla'ya kadar geliyor. Darıca'ya vurdu. Tuzla'ya vurdu. Pendik'e geldi. İşte orada bir manevi ayak kondu. 36 kilometre alta iniyor. Ta Avcılar'dan çıkıyor. Amerika'dan heyetler geliyor. Böyle bir şey vaki değil. Fay attı dümdüz gider diyor. Buradan aşağı inip öbür taraftan çıkması akıllara durgunluk verecek olaydı. Çünkü hadi bitti diyelim Tuzla da bitsin. Avcılar neresi, Tuzla neresi? Bittiği nokta orası değil, oradan dibe girdiği nokta. 36 kilometre alta iniyor. Avcılardan tekrar çıkıyor. İstanbul'u es geçiyor. Sahipleri var, dostlar var, sahabe var. Ama ne zamana kadar? Bak zuhuratlarda görüldü ki Allah'ın dostları diyorlar ki İstanbul halkı tevbe etsin, İstanbul'u zor tutuyoruz. Sonra gider hepsi. E tabi ya, Allah Teala Eyüp Sultan Hazretleri'nin şefaatini kabul eder, dostlarının şefaatini kabul eder ama milletin içinde de onları seven, onlardan medet, himmet isteyen insanlar varsa, eğer bütün millet isyana efendim dönerse, o dostlar da ne yaparlar? İstanbul'u verirler. Al ya Rabbi, ne yaparsan yap. Tehlike devam ediyor. Tehlike geçmiş değil. Şimdi İstanbul merkezli bir zelzele bekleniyor Rasathane'nin demesi. İstanbul merkezli olursa ne olur? 5,5 milyon insan enkaz altında kalacağını tespit etmişler. İstanbul'un şu çarpık yapılaşması ve şu sıkışık oturumuyla merkez İstanbul olursa 5,5 milyon insan diyor haber gazete. Kim kaldıracak bunun cesedini? Hala yüzlerce ceset enkaz altında, bir ay geçti. Bütün dünya geldiği halde kaldıramadılar. Milyonlarca insan olursa kim kimin cesedini kaldırır? Şimdi tam tevbe etmek zamanıdır ama adamlar hala Müslümanlarla uğraşıyor. Din düşmanlığı, Kur'an'ın yasaklığı ve sohbetlerin yasaklığı devam ederse daha beter bir zelzele olacağı görünüyor zuhuratlarına. Ama inşallah akılları başlarına gelir de tevbe ederler. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah buyuruyor. وَلَنُذِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bana diyorlar ki hoca sen bunları nereden görüyorsun? Lan ben bir şey görmüyorum. Görenler oluyor, bana haberler geliyor. Ama rüya görme ne lüzum var? Kur'an söylemiyor. Bak Kur'an söylüyor. Diyor ki büyük azaptan evvel küçük azabı tattırırım belki dönerler diyor. E sen şimdi dönmezsen Allah'a demek daha büyük azap geleceğini ayet söylüyor. Zuhurat görmeye ne gerek var? Adamlar yine durun. İlahiyattakilere bile şimdi başörtüsü yasal geldi. İlahiyatta, İmam Hatip'tekilere bile başörtüsü yasağı geldi bu sene. Allah da okullarını açtırmıyor. Sallıyor da sallıyor. Tam içeri giriyorlar, bir sallıyor çıkıyorlar. Başlıyorlar bahçede yapma. Sen niye yasak ediyorsun Kur'an? Niye dokunuyorsun başörtüsüne? Hadi çık dışarı. Muhbirler, şikayetçiler. Allah Allah. Ben bu milletten ümidi keseceğim geliyor ya. Adapazarı'nda arkadaşlar çadır kurmuş. Mescit çadır. Ya ev yıkıldı, cami yıkıldı. Millet nerede namaz kılacak kardeşim? Yapmış oraya çadırdan mescit. Asmış oraya bir tane ayet. Halıyı sermişler. Bura mescit. Ne var şimdi bunda? Gazeteciler gelmiş. Çekim yapacağız. Ne var? Ya irtica var. Ulan ne irticası? Burası cami yaptık buraya. Burada cami yok muydu? Var. Yıkıldı buraya yaptık. İnsan evsiz durur da camisiz duramaz ki ya. Ne olacak bu sefer? Polis geldi, ihbar. Ne yapıyorsunuz burada? E namaz kılıyoruz, dua yapıyoruz. E siz irtica propagandası yapıyorsunuz. Polisler demişler ki, ya bizim sizden alıp veremediğimiz yok. Siz burada namaz kılın, zikredin. Bize ne? Karşıki çadırdakiler ihbar etti. Allah adamın evini yıkmış, çadıra çıkartmış, o hala kuduruyor. Rahat durmuyor, yandaki çadırda namaz kılıyorlar diye şikayet ediyor. Şu millete bak. Arkadaşlar gitmiş İzmit'e. Caminin dibinde sermişler halı, namaz kılacaklar. Bütün çadırlar adam dolu, gelip orada namaz kılan yok. Ulan Allah size daha ne yapacak da siz namaza başlayacaksınız? Gitmişler, ne ihtiyacınız var? Herif diyor ki, herkes geldi diyor, soruyor diyor, ekmeğiniz var mı, suyunuz var mı? Bir tanesi de demiyor ki, rakınız var mı, biranız var mı? Az kalsın ya, çadıra karı da isteyecek. Hamak bunlar ya. Geçen gündüz bir zelzele oldu. Arkadaş diyor ki, yanda komşu var diyor. Gündüz zelzele biter bitmez diyor, rakı masasını diyor, kurdu diyor şeye, balkona diyor. Zelzele geçti diyor, bir kafayı bulayım demiş. Şimdi depresyona da girdiler ya, çoğusu korkudan eve giremiyor falan. İçiyor. Düzeleceğim diye içiyor. Allah Allah. Belki dönerler diyor Allah. Azabın küçüğünü tattırdım diyor. Büyüğünü geriye sakladım diyor Allah ya. Celle Celaluhu. Şimdi bunlar diyorlar ki, ya Rabbi biz akıllanmadık. Daha büyüğünü bekleriz. Bekleyin. Ya ondan sonra ne olacak? E hoca efendi, ama bak, Hacı Hoca da öldü, Müslümanlardan da öldü, kuşlardan da, camiler de öldü. E tabi, imtihan olmaz. Şimdi Hürriyet gazetesi aldı beni ele. Yübbeli Ahmet'ten çirkin propaganda, şöyle demiş, böyle demiyormuş. Hemen aldılar beni ifadeye. 5 saat beni tuttular orada. Ya gazete böyle yazdı işte. Cumhuriyet savcısı suç duyurusu yaptı. Mevzu ne? Şöyle demiştim. Ya ben böyle bir şey demedim. Benim dediğimi sor. Kim dedi bunu? Camiye gelen cemaat, bazı dinlemiş çıkmış, bu hocayı ihbar edeyim bari, şöyle şöyle değil. Heh, muhbir şikayet ediyor, efendim, haberde de gazete şöyle yazıyor. Şu kadar camilerin de yıkıldığı zelzelede, bazı hocalar işte, özellikle benim adım veriyor, çirkin propaganda yaparak işte bu... ...olsa camiler yıkılmazdı, camiler de yıkıldığına göre diyor bak. İşte Allah böyle saptırırım diyor. Şimdi hiç cami yıkılmasaydı, bütün meyhane kerhane yıkılsaydı, camilere böyle bir zerre çatlak olmasaydı, herkes ne diyecek? Ulan bu Allah'ın işi oldu, artık belli oldu diyecek. Mevla da öyle dedirtmemek için arada birkaç cami de yıktı. O da dikkatinizi çekerim, hep yeni camiler yıkıldı, eski camiler değil. Çünkü eski camilerde faiz parasıyla yardım eden yok. Yeni camilerde haram para çok. Herif haramdan kazanmış, cami yaptırmış. E tabi yıkılır şimdi. İstanbul'da bir zelzele olsa Nimet Abla camisi yıkılmaz mı? Spor Toto'dan çıkmış cami. Namaz kılmak için de caiz değil. Küllün Spor Toto parası. Ondan sonra cami yıkıldı, cami. Cami yıkıldıysa yapan zaten önceden yıkılmış da onun için. Mimar Sinan'ınkiler duruyor. 450 senelik eserler, 500 senelik eserler, binada çöküntü bile yok. Nereden anlaşılıyor biliyor musun? Mihrabın sağında solunda mermer sütunlar koymuş mübarekler. O mermer sütunlar yuvalarının içerisinde böyle fırıl fırıl dönüyor. Eğer 450 senede bir santim çökme yapsa onu döndürmez, basar üstüne. Hala gidiyorsun bakıyorsun, mihrabın kenarındaki sütunları fırıl fırıl dönüyor hani. Tabii takva üzere yapılmış. Helal parayla yapılmış. E şimdi camiler yıkılmış. Diye adam yanıyor, diyor ki camiler de yıkıldı diyor, bunlar da diyor günahlar yüzünden oldu diyor diyor. O zaman diyor camilerin de günahı vardı diyor. Serseri camilerin cemaatinin günahı var. Allah Teala buyuruyor ki وَلِيَدْهُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَقَلُهُ اَوَّلَ مَرْضُونَ. Beni İsrail ümmeti sapıtınca, peygamberlere karşı gelince, Tevrat ehli oldukları halde, Mescid-i Aksa'ya sahip oldukları halde, dinsiz kitapsızları musallat edeceğim. Mescid-i Aksa'ya sokacağım. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yaktıracağım. İçine domuzlar bağlattıracağım. Tevratları da yaktıracağım. Faturayı da diyor, o Beni İsrail'e soracağım. Niye kitabına sahip olmadın, camine sahip olmadın? Ben de gavuru yollarım, camide yıktırırım Allah buyuruyor. Yıktırırsam da faturayı da sana keserim. Niye? E sen camide Allah'a ibadet ettin de mi Allah yıktırdı camini? Camiler bomba. Yani hep kötüler ölse, hiç iyiler ölmese herkes ne diyecek? Ulan Allah'la baş edilmez, en iyisi biz de dönelim bu işe de biz kurtulalım. Ama şimdi ne diyor? Ya iyisi kötüsü hepsi gitti diyor. Ne fark eder diyor. Yani. İşte Mevla imtihan olsun diye böyle yaptı. Gafiller bir şey anlamaz. Rabbim yine gaflet uykusundan hepimizi ikaz eylesin. Bizim vesilemizle onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin de aynı gemide bulunuyoruz. Batarsak bir batacağız yani. Aynı gemide bulunuyoruz. Tehlike var. Beyinsizlerin yüzünden Allah azap gönderdi. Adamı konuştuğu lafa bak. Allah Celle Celaluhu şerata, zelzeleye kahpe deprem diyor. Tövbe estağfurullah. Kahpe zelzele diyor. Gecenin üçünde buldu milleti yatakta diyor. Ulan gündüz bulsaydı çok mu kurtulacaktı? Ondan sonra da gündüz oldu. Kim kurtulabilir mi? Mevla buyuruyor estaizu billah. Efe emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna beyaten ve humna. Geceliğin yataklarında uyurken azap gelmeyeceğine emin mi oldular? Peki kuşluk vakti sokakta çarşıda oynarken gezerken dolaşırken azabımız gelmeyeceğini nereden bildiler? Yoksa onlar Allah'ın azabından mı emin oldular? Allah'ın azabından gazabından ancak dünyasını ahiretini kaybeden hasir toplum emin olabilir. Şimdi gecenin üçünde geldi. Gafil yakalandık, çok ölüm oldu. Ertesi gündüzün üçünde geldi. Son en büyük deprem. Gündüzün üçünde geldi. Kim ne yapabilir? Binaların içinden çıkamadan indirir kafana. Kaçamadan iner kafana. Nasıl kurtulacağım? Toprağı açar. Mevla ile savaşmanın lüzumu yok. Barışık yaşayalım, rahat olalım. Hoca Allah ile savaşan yok. Nasıl yok? فَاِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi bırakmazsanız Allah ile Resulü ile savaş açtınız Allah buyuruyor. Sen faize devam ediyorsun, Allah ile savaştasın. Kim kazanacak? Tabii ki Allah kazanacak, sen yenileceksin. Namaza çağırıyor, inat ediyor, gelmiyorum diyor ya. Ezan davettir. Günde 5 kere Allah çağıracak, adam diyor ki gelmiyorum diyecek. Bu savaş değil mi? Bu inat değil mi? Bu isyan değil mi? Birisi telefon ediyor. Efendi Hazretlerine, çok korkuyoruz Efendi Hazretlerine, evde duramıyoruz, zelzele olacak diyorlar, ne buyuruyorsun? Mübarek diyor ki, ben gaybı bilmem. Ama çok büyük zelzeleden sonra hemen peşine büyük olması tecrübedir. Azalır yavaş yavaş. Mevla bir kere vurdu mu vurur kırar getirir. Peş peşe vurmaz Allah buyuruyor. Buradan bir ümit var. Ama peşinden de diyor ki, şu şarkı türkü dinlemeleri bırakın. Bu şarkı türkülerden oluyor. Telefonda karşı tarafa, benim yanımda oturuyor. Şimdi bunu duysa, bu medya basın yayında yahut da bizim çoğu Müslüman bile duysa bunu cemaatta, ne derler? Bu da ne gerici hoca ya? Çalgı çalmakla zelzelenin ne alakası? Ya? Ama Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِي 15 غَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ Tirmizi hadisinde benim ümmetim 15 kötülüğü işlediği zaman belayı bulur. Bu 15 kötülüğü bir vaazda saydım. Şimdi burada vaktim yetişmeyecek. Madde madde. İnşallah önümüzdeki hafta Nümbet'te olacağız. Önümüzdeki hafta Nümbet sohbetinin adresini kasteden takip edin. İlan çıkar, adres çıkar. Cumartesi akşam namazında orada olalım inşallah. Hatta belki akşamdan evvel de olabilir. Biraz evvel gelin, orada da bu hadisi şerifi size daha açık bir şekilde okuyayım. 15 kötülüğü ümmetim işlediği zaman, 15 kötülükten birinde de diyor ki وَتُّغِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِبُ Çalgıcı kadınlar oynatılıp, meclisin ortasında çengiler oynatılıp, çalgı aletleri, zurnalar, davullar, neyler, kemanlar, efendim çalınırsa... 15 hasletten biri neymiş? Çalgıcı kadınlar oynatmak. Biri de neymiş? Çalgı aletleri kullanmak. Bak Efendi Hazretlerinin dediği hadise uydu mu uymadı mı şimdi? Çalgı türküyü bırakın dedi, bundan zelzele oluyor. Dinleyen de diyor ki bu nereden çıktı? Bak hadis, Tirmizi hadisi. E sen çalgılar çal, çengiler oynar. Ondan sonra gecenin yarısında kendini denizin dibinde bul. Hadisin sonunda diyor ki فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرًا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِنِ ذَا قُطَعَ سِلْكُهُ 15 kötülüğü ümmetin işlediği zaman bunları madde madde saydım, inşallah onun kaseti çıkar. İstanbul'da bir sohbette anlattım, Nürnberg'de de haftaya anlatırım inşallah. Bu 15 kasetin neticesinde bu 15 günahtan işte kimde varsa tövbe edecek. Hepsi varsa hepsinden, biri varsa birinden. Günahkarlar da tövbeye davet edecek. O tak, eğer ki bu 15 günah devam ederse kırmızı yel beklesinler. İşte o gece kırmızı bir çamur halinde gölcüğün üstüne yağdı. Kırmızı, rengi kızıl. Kızıl yel beklesinler. Yere batmayı beklesinler. Bazı bölgeler orada kaç yüz metre dibine battı. Maymuna, domuza dönüşmeyi beklesinler. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası bereketiyle bu ümmetin toptanına azab-ı istihsal yoktur. Yani toptanın maymuna, domuza dönüşme veya zelzele, yellesele helak olma azabı yoktur. Toptanına gelmez. Ama bir kısımlarına gelir. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem لَيَبِيْتَنَّ نَاسُ مِنْ اُمَّتِ عَلَى لَهْلٍ وَاَشَرٍ وَبَطَرٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَغَنَازِيرٍ Ümmetimden bir cemaat geceliğin eğlenecek, oynayacak, çalacak, oynatacak çıplak karıları sabaha maymun ve domuza dönüşecekler. Bir cemaat olacak. Kıyamete yakın çok şeyler olacak. Yere batmayı beklesinler. Ve zelzeleten zelzele beklesinler. Maymuna domuza dönüşmeyi beklesinler. Ve kazben gökten taş yağmasını beklesinler. Bak ateş topları İstanbul'un üzerinde. Bakıyor gözümüze göre ateş topları. Neymiş? Enerji birikiminden orada diyor olmuş. Göz bakarak evvelce düzcenin üzerindeydi zelzele denerek. Şimdi İstanbul'un her yerinden böyle ara ara görünüyor. Ateşten toplar. Ben görüyorum gözümle. Herkes görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi taşlar gördü semada. Ya Rabbi bunlar nedir? Lut kavmine atılandan kalanlardır. Ne olacak ya Rabbi? Ahir zamanda senin ümmetinin üstüne atılacak. Böyle ayetler ve tehditler ve tehlikeler gelecek gidiyor. İpi kopmuş balya demeti gibi peş peşe gelecek. Ta güneş batıdan doğana, kıyamet kopana kadar bundan sonra isyan devam ettikçe Allah'ın tehditleri devam edecek. Öyle kolay kolay bundan sonra gavurluk yapamazsın. Yaptıkları gibi Allah belalarını acilen verecek. Yok. Öyle yok artık. Şerata küfret. Kahrolsun şerat diye sokağa çık, tencere çal. Öyle yapar Allah. Çırılçıplak kadınlar bile işi anladı ya. Adam diyor ki, yukarıdan merdivenden iniyorum diyor, asansörün önünde iki kadın konuşuyor. Ulan diyor, bizim bir diyor başımıza gelecek vardı. Millet hepten diyor, üstsüz geziyor diyor ya. Çırılçıplak gezmeye başladı karılar diyor falan. Ondan diyor bela geldi diyor. Adam da diyor ki ben de zannettim ki diyor bunlar çok kapalı çarşaflıdır. Bir de baktım diyor birisi eşortmanlı birisi kot pantollu ama hepten üstünü çıkaranlara göre bunlar daha tesettürlü tabii. Onlar da öbürlerinden oldu diyormuş bu iş. Adapazarı'na dün gittim adam diyor ki bizim komşu var diyor cemaat. Komşu hiç cami cemaat bilmez diyor. Zelzeleden sonra geldi dedik ulan dedi cübbeliği yasak eder misin dedi Adapazarı'nda. Belayı bulduk demiş bak. Hiç aklına gelmeyen adam. Bir kere sohbete gelmemiş herif oradan işi anladı. Hocaları kov. Zelzeleden üç gün evvel İsmail Ağa'dan hoca cemaati gitti. Talebeler izindeydi. Bütün Adapazarı İzmit bölgesine. Bütün camilere dağıldılar. Allah'ın hikmetiyle İzazi Üzle'yi tefsir etmişler. Üç gün evvel. Ondan sonra irtica hortladı. Adapazarı çevresinde çok irtica var. Bunların ne dediği belli. Bir hocaların aleyhi bir ay evvel zelzeleden oturum yaptılar. İşte 12 yaşına kadar çocukları Kur'an camide okusun mu okumasın mı? Kokana karının birisi çıktı orada. Ben de izledim haberlerde. Çocuklarımız dedi hoca olamaz dedi. Çocuklarımızı hoca yetiştiremeyiz dedi bir kokana karı. Ondan sonra bir zelzele cenazeler kaldı kefensiz hocasız. Ya hoca yok mu ya bunları kaldıracak hoca yok mu? Bizim İsmail Ağa'dan gittiği mollalar sarıklı cübbeli, evvelce sarık irtica oluyordu. Zelzele sabahı hiç irtica kalmadı. Sarıklılara, cübbelelere operasyon yapıyorlardı zelzeleden bir hafta evvel. Şadırvandan adamı topluyordular. Suç aleti cübbe. Mahkemeye çıkmış suç aleti cübbe. Suç aleti tespih, suç aleti sarık. Zelzele oldu. Ya dedim nerede bu irticacılar? Efendim sarıklı geziyor millet ya. Kimse toplamıyor bunları caminin bahçesinde. E kim toplayacak zaten? Onu toplayacak olan da kafasına saksı düşmüş. Karakol çatladı. Adam ne yapsın, derdine düştü. Gelip de irticacıları mı efendim şey yapacak? Ondan sonra ne zaman ki hocasız kaldılar. Ah hocamız yok, şudur budur. Diyanetin bu kadar hoca teşkilatı var. Piyasada bir tane yok. Bunun üzerine İsmail Ağa'dan hocalar seferber oldu. Bir kardeşimiz 1000 tane cenaze yıkadı kıldırdı. Bir talebe. 1000 tane. Allah rızası için. Hemen haberlerde baktım. Nur yüzlü hocalar geldi, cenazeleri yıkıyorlar, kıldırıyorlar. Hocalar şimdi nur yüzlü oldu. Hocalar çoktan nur yüzlüydü. Senin suratın siyahtı, ondan görmüyordun. Ondan sonra birkaç gün geçti. Hadi bakalım ne oldu? Yalova'nın sahillerinde irticacılar türedi, çıplak kadınlara diyorlar ki hala mı kapanmadınız ya, bir daha zelzele olacak. Bak hem nalına vuruyorlar hem muhuna vuruyorlar. Hem hocalara gelin ya ölüleri yıkayın. Ulan ölüleri yıkayın, dirilere de yıkasınlar, daha diriler de batmış. Allah'ım ya Rabbim, bu millet ne olacak? Kalmış iki arada bir derede, bocalıyorlar duruyorlar ya. Ve nezerhum fi tuhyanihim ya'mehum. Azgınlıkları içinde bocalar kalırlar, Allah buyuruyor. Hayret içindeler, şaşırmışlar. İki cami arasında bir namaz. Ne gavurum diyebiliyor, ne Müslümanım diyebiliyor. Gavursun desem seni mahkemeye veriyor. Şeriatçısın desem yine seni mahkemeye veriyor. Arada kalmış. Böyle bir cins. Başı sıkıştı mı ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. فَلَمَّا كَشَفْنَا نُضُرَّهُ Belayı açınca مَرَّكَ اَلَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرِّمْ مَسِينَ Sanki evvelce bize hiç dua etmemiş gibi Allah bunu, beni artık tanımıyor. Allah Allah. Mevla kulunu nasıl güzel tarif ediyor değil mi? Aynı bizi tarif ediyor. Sallanırken ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Durdu mu? Sanki hiç Allah'a ya Rabbi dememiş. Herifin biri sallanırken demiş ya Rabbi demiş, Allah demiş falan. Durunca demişler ki o da çok irtica düşmanıymış böyle. Kelli felli bir kodaman. Demişler ki sen de ya Rabbi dedin demişler sallanırken. Dememem lazım dedi ya. Nasıl dedim ya? Hiç hatırlamıyorum demiş. Çünkü ya Rabbi dedin irtica oluyor. Bu herif şaşırınca ya Rabbi demiş. Dediler ki ağam beyim sen de ya Rabbi dedin dediler ya. Burada şok oldun, sen yanımızdaydın. Dedi nasıl dedim, hiç hatırlamıyorum dedi ya. Ben demezdim ama dedi. Dersin dersin. Dedirtir Allah. Firavun'a da dedirtti. Ama fayda etmedi. Rahat zamanında Allah demeyen başı belaya düşen de Allah ona imdad etmez. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte haddi aşanlara yaptıkları böyle süslü gösterir. Gavurluk yapıyor, iyi yaptım zaten. İsyan ediyor, iyi yaptım zaten. Şeytan ona sen iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Kalbin temiz. Kimsenin tavuğuna kış demedi. Kimsenin hududuna tecavüz etmedi. İçki içiyorsan, kumar oynuyorsan, zina ediyorsan kimseye bir zararın yok ya diyor. Şeytan ona öyle söylüyor. Hala uslananlar az. Ama Mevla'dan ümit kesilmez. Kullarda bir dönüş görülüyor. Kimisi birden döndüm deyip kendine yediremiyor. O da yavaş yavaş dönecek inşallah. Sohbetlere devam edersek, insanları davet edersek, kasetleri, vaazları millete tebliğ edersek, dinletirsek, ulaştırırsak çok insanlar daha yolunu bulur inşallah. Şimdi buraya kadar ki umumi haberler bundan ibaret. Peki bunun tedbiri, korunması için bir şey yok mu? Var. Ben tarif ettim ettim, sonra gazetede zelzele duası diye bastı onu. Geçen gün gazetede birinci sayfada manşette zelzele duası dediği dua. Allahümme enni eselükel afiyete fid dünya vel ahiret diye başlayan dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam hiç bu duayı terk etmemiş. Sünnettir. Şimdi zelzelenin durması için tedbirler. Bir, ve mâ kânallâhu li'azziben ve ente fîhim. Habibim sen onların arasındayken azap etmem. Resulullah vefat etti, sünnetiyle yaşayabilir. Men ahya sünneti ba'de memâti fe kennemâ ahya. Çocuğun sünnetinden bahsetmiyoruz sadece. Bütün sünnetler buna dahil. Sakalından, sarığından, misvağından, cübbesinden, çallarından, hanımın çarşafından, evinden, oturmandan, evlenmenden, boşanmadan, hepsi Resulullah'a uyacak sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet yaşayan topluma bela gelmez. Resulullah'ın eserlerini yaşatalım. Sakalı şerifidir, nali şerifidir, Efendim bunların resimleri de olsa berekettir, rahmettir. Tazim edelim eserlerine. İkinci ve mâ kânallâhu mu'azzibun mestağfirûn. Benden af isterlerse azap etmem. Seher vakti kalkılacak. İmsaktan evvel teheccüd namazı kılınıp istiğfar edilecek. Sabah namazından evvel mesela 100 kere estağfirullah çekilecek, dilde kalmayacak, kalbe inecek. Geçmiş günahlara tamamen pişman olacak, bir daha yapmamaya kararlı olacak. İstiğfar. Ondan sonra dua. Et dua nafi'un mimma nezele ve mimma lem yenzil fe'aleyt ibadallah bit dua. Dua gelen belaya da yarar, gelmeyene de yarar. Geleni kaldırır, gelmeyeni yollamaz. Ve inne dua vel belâne a'telicân ilâhâmil kıyâmet. Kulun duası göğe çıkar, Allah'ın belası gökten iner, havada kapışır. O dua, o belayı kıyamete kadar sahibinin başına yollamaz. Duanız olsun. Yatmadan okuyun. Ben bu kadar ayet hadis gördüm. Hiçbir ayette sakın ölmeyin diye bir ayet görmedim. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İlla da ölecekseniz Müslüman olarak ölün, İslam'dan başka bir halde ölmeyin diye ayet gördüm. Ölümden kurtuluş yok, gavur ölmekten korkalım. Zelzele, ecel nerede geldiyse orada gidersin. Zelzeleden kurtuldu, trafik kazasında öldü. Çocuk enkazın altından çıktı, balkondan düştü öldü. Adam size enkazdan çıktı, kurtuldu, öbürü yolda giderken kafasına taş düştü öldü. Ecel. Sakın demeyelim ki bu enkazlar kalmasaydı bu adam daha yaşardı. Onun vakti gelmiş. Likülli ecelin kitabı, likülli ümmetin ecel. Süresi belli. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُ لَا سَخْرُونَ سَعَةً لَا سَخْرُونَ Bir saniyeni evvel olur ne sonra olur. Bunun çaresi yok. Neyin çaresi var? Gavur ölmenin ölmemenin çaresi var. Günahta ölmemenin çaresi var. Şimdi hepimiz, hocam ben Almanya'da pek bir şey yok. Burada rahat olabiliriz. He? Almanya'da bir şey yok. Sen şimdi yatıyorsun, ya sabaha cansız çıkarsan? İlla zelzele mi lazım, Allah canını alır. Her an Allah ile barışık yaşayalım. Bir an günaha düşmeyelim. Neden? O anda ölebiliriz. Nefisler sana git. Bu gece bir zina. Tövbe estağfurullah. Yarın tövbe edersin. Yarına sağ çıkabilir misin? Ya yapışık ölürsen? Çıktın ahirete Allah'ın huzuruna zinada. Nefisler sana git. Bir film seyret ya. Böyle der. Nasıl olsa Almanya'da zelzele yok. Türkiye'den de izinden de döndük. Kurtuldun şimdi. Türkiye'de izindeydik, uyuyamıyorduk diyor adam. Almanya'da rahat uyuruz şimdi. Nerede rahat uyuruz? He? Gece kalk. Öyle ayal var. İstiğfar et. Dua et. Birkaç tane dua öğretmişti bize. Birisi lekat cahatüm ayetleri. Men lezime kıraate lekat cahatüm. Bu iki ayeti okumaya 5 vakit namazdan sonra devam eden, hiç yoksa sabah akşam okuyanlar lem yemut hedmen ve la harkan ve la garkan ve la darben bi hadide. Göçük altında kalarak ölmez, yanarak ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle vurularak ölmez. Dua kitabının 122. sayfanın sonunda. Pek sizi ilgilendirmiyor herhalde. İstanbul'da söylüyorum da millet acayip kapışıyor. Çünkü sallanıyorlar ya. Bak hiç sizi ilgilendirmedi, bir tane not alan görmedim. 122. sayfada okuyayım ben bunu diyen görmedim. Neden adam diyor ki, bana bir şey olmaz ki, Almanya'dayım diyor. 122. sayfanın sonunda bu ayetlere devam eden rezillik çekmez. Resulullah meteden ayetler. Gazetenin zelzele duası dediği aslında zelzele duası diye ismi yok da 161. sayfada benim dualarım kitabının. Dışarıda var dualarım. Türkiye'de bitti, millet çok arıyor. Buraya getirmiştik önceden de kaldı size. Dua kitabının 161. sayfasında 6 cihetten gelen belalardan Allah'a sor. Allah'ım muhafazın beyni yedi önümden, mukalbi arkamdan, yemini sağımdan, şimali solumdan, fevku üstümden beni koru ve a'udhu bi azametike nukte alem taht. Altımdan helak edilmemden senin azametine sığınırım. Alttan geliyor ya zaten. Bunu okuyan da Resulullah'ın sünnetine uymuş olur, bir bela bulmaz. 161. sayfenin sondaki dua. Her sabah akşam bir kere. 173. sayfenin ortasındaki Bismillahillezî la yedurru me'esmî şeyhün filabdu ve la bissemâ ve semî'ül alîm. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar lem tusubu füccetü bela, ani bir bela ile karşılaşmaz. Kesin. Muhammed Mustafa garantisiyle sallallahu aleyhi ve sellem. 7 kat gök yere inse arada ona bir şey olmaz. Eğer Resulullah'a inanarak okuduysa. 173. sayfenin tam ortasında Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Yatmadan evvel. Hoca efendi rahat uyuyamıyorum. Rahat uyu. Ne zaman rahat uyu biliyor musun? Yatmadan evvel bir taze abdest al. Ondan sonra 2 rekat kabir namazı kıl. Ondan sonra şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve vecehtü vecihî ileyke ve fevvaltü emrî ileyke ve elcehtü zahrî ileyke. Ey Allah'ım, yüzümü sana teslim ettim. Kendimi sana teslim ettim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana yasladım. Senden korkarak, senden umarak sana yalvardım. Senden kaçıp kurtulacak yer yok, ancak sana var. İndirdiğin kitabına inandım, gönderdiğin peygamberine de iman ettim deyip yat. Bu dua son sözün olsun. Bundan sonra karıyla konuşma. Karı seni çok konuşturur, dırdırdır eder. Karınla konuşacaklarını, işlerini önceden bitir. Bu duayı okuduktan sonra daha konuşma. Abdestli yat ve bu duayı oku sağ omuzuna. Fe'in mütte mütte alel fıtra. Buhari hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğer bunu okuyup da o gece ölürsen, milleti İbrahim üzere ve İslam dini üzere öleceğin kesindir. Ne korkuyorsun? Ecel gelmeden ölmezsin. Ölüm gelirse tehlike imansız ölmektir. Bunu okursan da imanlı öleceğin kesindir. O zaman yat rahat, ne korkuyorsun? Kaçıncı sayfede? 207. Bak, dua kitabının 207. sayfanın son duası. Yatmadan evvel oku da yat. Allahümme eslemtü nefsi. Hemen eslemtü vecihi demiş. Bir yer rivayetlerde ben eslemtü nefsiyle ve veccehtü vecihiyle biliyorum. Bu Buhari'den alınan lafız böyle. Lafızlar ravilere göre değişebilir. Bu dua kitabı. Bizim silahımız, siperimiz. Bundan da okuyun, istifade edin. Amel edin inşallahurrahman. Ondan sonra bu belanın kalkması için ayrıca es-sadakatu tutfi'u gadaber rabbi. Sadaka ne yapar? Allah'ın gazabını söndürür. Bu bela bize neden geldi? Elbette ki Allah'ı gazaplandırdık, ondan geldi. Şimdi bir insan Allah'ı ne kadar kızdırsa, hepimiz Allah'ı kızdıracak işler yapmış mıyızdır? Ben diyemem ki ben hiç Allah'ı kızdırmadım. Siz diyebilir misiniz? Hepimizde mutlaka ne var? Günah var. Günahlar Allah'ımızı gazaplandırıyor. Evet, gayretullah'a dokunuyor. Ama bir Müslüman Allah'ı ne kadar kızdıracak iş yapsa, onun yoluna sadaka verirse, fakire muhtaca yardım ederse, Allah'ın gazabını söndürüyor. Mevla diyor ki sana çok kızmıştım ama kızgınlığım geçti. Neden? Sadaka verdim. Şimdi zelzelede çok muhtaç kalan kardeşlerimiz oldu. Biz dün Adapazarı'ndaydık, gittik, suları bile yok. Dediler illa bize su yollayın. Tonlarca su yolluyoruz. Efendim 450-500 milyon tutuyor 10 ton su. Ondan sonra erzak yolladık 1,5-2 milyar. Tekrar erzak istiyorlar, binlerce kişiye aş veriyorlar. Kurslarımız öyle, yıkılan kurslarımız, talebeler dışarıda. Bize bir güzel yer yapın, Kur'an okumaya başlayalım diyorlar. Dolayısıyla bunların yuvalarını yapalım inşallah. Tabii herkese yardıma yetişemeyiz. Bütün dünya seferber oldu ama biz de hiç olmazsa Kur'an okuyan, teheccüde kalkan, talebeler sokakta kaldı. Onların duasıyla ümmet kurtulacak. İnşallah onların yuvasını yapalım, onlara birkaç hayır yollayalım, su yollayalım, işte diğer Müslüman kardeşlerimize, cemaatlerimize ulaştırıyorlar, köylere kadar dolaştırıyorlar. Arkadaşlarımız seferber oldu, gece yarılarına kadar. Gece 2'de 3'de köy köy gezip dağıtıyorlar, Allah razı olsun. Ama tabii çok yardıma ihtiyaç var. Şimdi öyle bir zaman ki اَسْلَعَدْ لَا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصٍ. Kendilerinde kıtlık olsa da kardeşlerini tercih ederler. Sahabenin haline inşallah özenelim. Onlar ne yapıyordu? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma kendi ekmeklerini, yemeklerini yetime, miskine, esire, vere, vere, vere iftarsız, sahursuz 4 gün oruç tutarak Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz ayakta duramıyor, küçük çocuklar bayılıyorlar açlıktan. Niye? Fakire, yetime vermekten. Resulullah Efendimiz bir koyun kellesi gönderiyor bir fakirin evine. O diyor şu benden daha muhtaç, o biri benden daha muhtaç. bütün Medine'yi dolaşıyor, koyun başı tekrar ilk verilen yere dönüyor. Hepsi birbirine gönderiyor. Bizde olsa başkasına gideni de yoldan çeviririz. O bana daha lazım. Sahabe-i kiram nasıldı? Harpte yaralı düştüler. Kızgın çöllerde kumlar üstüne. Yanıyorlar. Birisi diyor ki kırbamda azıcık suyum vardı. Gittim ki amcamı buldum. Tam amcamın ağzına suyu dökeceğim. Başka bir yaralı su diye feryat etti. Ben baktım diyor amcam böyle işaret etti. Suyu ona götür. Biz olsak o vaziyette nasıl kaparız suyu? Hiç başkasını duyar mıyım? Götürdüm ikinci şahsa, tam ağzına yanaştırdım. Başka birisi su diye bağırdı. O da işaret etti, ona götür. Götürdüm üçüncü şahsa, yetişemedim bak. Döndüm ikincisine yetiştireyim, geldim o da şehit olmuş. Dedim bari amcama kavuşayım, geldim o da şehit olmuş. Bir yudum su kırbada kaldı, üçü de susuz şehit oldu. Neden? Ona götür, ona götür. Ben şimdi size desem ki kendi suyunuzu fakire verin, vermezsiniz. Onun için boşuna konuşma lüzum yok. Ama ben diyorum ki sizin suyunuz var, fazlasından verin. Yani sahabe gibi olamayız. Kendi suyunu verebilir misin? Veremezsin. O zaman sende var, fazlasından ver. Allah Teala'nın methettiği dostların arasına gir. Herkes Allah için çok yardım edin. Zekat da olur. Çok büyük ihtiyaçlar var. 10 bin mark, 20 bin mark, 30 bin mark hiçbir şey değil. Bir kamyon dolduruyoruz, 10 bin marklık erzak yolluyoruz. Bir kamyon 10 bin mark. Erzak dolduruyoruz. 1,5-2 milyar. Tonlarca su gönderiyoruz. Susuzluktan kırılıyor Adapazarı civarındaki köylerdeki cemaat kurslar. İçme suyu yok. Allah rızası için inşallah son derece gayret edin. Allah Teala Hazretleri yardımlarınızı kabule karin eylesin. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وإلينا يرجعون Sadakallahü'l-Azim. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhine Aleyhine Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Allahümme inna nes'elükel cennet ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udü büke minen nâr ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri ma se'eleke minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'udü büke min şerri mesta'adeke minhu nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Entel musta'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله آجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله آجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تقتلنا بغضبك بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بمسؤولاتك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين 12 çeşit sohbet kaseti hazırlanmış. Dışarıda size arz edilecek kasetler, muhtelif konulardaki benim önceki sohbetlerim 12 çeşit. Tabii yüzlerce var da 12'sini hazırlamışlar. Dışarıda herkes o kasetlerden gücü yettiği kadar alıp insanlara hediye etsin. Hiç duymayan insana versin, adam camiye gelmez ama arabada dinler. Evde dinler, yola gelirler inşallah. Şimdi zelzeleyle ilgili kaset Türkiye'de nasıl gidiyor biliyor musun? Selsebila. Şimdi adam parkta diyor, bütün millet çadırda ya, bir açıyorum diyor teybi sonuna kadar. Ne irtica var ne bir şey. Bütün millet yığılıyor başına, koca cami dolu cemaat, çadırın ortasında sohbet. Ben gidemem ama bantlar gidiyor. Üsküdar'ın meydanını açmış adam, herkes gece çıktı dışarıya. Bizim cemaattan biri açmış sonuna kadar kolonları, şeyleri. Vaaz gümbür gümbür gümbür, kimse bir şey diyen yok. Neden? Korkan vaaza sığınıyor. Şimdi diyorum ki zelzele kasetini alın diyorum, ne yapın? Millete başladım var, herkes merak ediyor, ne konuşuyor orada? Deyin ki hoca ne zaman zelzele olacağını söylüyor deyin diyor. Hepsi toplaşırlar diyorum, ben halbuki gaybı bilmem ama Allah diyor ya şımarırsanız zelzele yaparım diye işte dinlerler o zaman diyorum, belki yola gelirler. Çok şimdi merak ediyorlar bazen millet ha. Çok yumuşama var, bundan istifade edin. Milletin kalbi yumuşadı. Yine soğumadan üstüne gidin. Herkes onar, yirmişer, ellişer. Gücünüz var. 5 mark nedir? 5 mark. Kasetleri alalım, kendiniz çoğaltmayın. Biz burada vakıf olarak arkadaşlar buna hizmet ediyor. Bunun dışında çoğaltanlara hakkımızı helal etmeyiz. Vakfın mesuliyeti var, buradaki arkadaşların da buna masrafları var. Vebale günaha girersiniz. Alan kendisi çoğaltmasın. Burada vakıf tarafından çoğaltılıp kapıya getiriliyor. 12 çeşit sohbet. Her biri ayet hadis dolu. Her biri efendim 1,5-2 saat, 3 saat. Ya bunlar nerede bulunur bir daha ya? Hazır konuşulmuş ya. Bunları herkese dinletelim inşallah. Hidayet Allah'tandır. Tesirini Mevla yaratacak. Bu dergimizin bu sayısı, geçen de gelemedik diye belki size ulaşmadı. Bunda Efendi Hazretlerimizin tefsiri var, bizim sohbetlerimiz var, tefsir dersimiz var. Fıkıhtan önemli fıkıh meseleleri var. Zannederim alışverişlerle ilgili. Tasavvuftan rabıtan delilleri var. Hristiyanlar kıyamet kopacak 2000 yılında diyorlar. Çok ötleri kopmuş, dükkanlarını satıyorlar Fransa'da falan. Onlar hakkında araştırmalar var. Güneş tutulmasıyla ilgili bilgiler var. Osmanlı tarihinden bilgiler var. Selman-ı Farisi'nin Müslüman oluş kıssası var. Doyamazsınız. Çok güzel. Yusuf Emedani meşayihimizin kıssaları var. İdris Nebi'nin tarihçesi var. Ne tarihi bilgiler. Özellikle şurada resmini gördüğünüz zat. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri. Bu zat. Evliyanın reisi, alimlerin efendim reisi, 4 mezhep müftüsü, 4 padişaha huzur hocalığı yapmış, 24 kere hapse girmiş, 4 kere koluna idam damgası yemiş, geceliğin emir gelmiş, şunları oku, okuyup sabaha beraat etmiş, 120 yaşına kadar İslam davasının bayraktarlığını yapmış bir zat. Bu zat Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'yle nasıl tanıştı? Hacı Mahmud Efendi hiç onu tanımazdı. Trabzon'un Ofun köyünden askere gitti Bandırma'ya. Sonra neler oldu? Bu zatın şeyhi Bandırma'da yatan Ali Rıza Efendi. 40 sene evvel ölmüş. Bu Ali Hacer Efendi'nin rüyasına girdi. Bandırma'da bir asker emanetin var, gel onu teslim al. Mahmud Efendi öyle bir zat ki koca şeyhini Allah onun ayağına gönderdi de onu buldurttu. O mürit değildir, murattır. Arayanlardan değil, arananlardandır. Bu zat ayakları tutmadığı halde Bandırma'ya gitti, o askeri arattırdı, buldurtturdu. Sonunda onu 8 sene kadar yetiştirip vefat etti, bize bıraktı elhamdülillah. Bu zatların açtığı çığır kapanmaz. Bunlara çok çile çekti. Şu resim, Ali Hacer Efendi babamızın şu resmi idamlık resmidir. Bu resmi gazeteye bastılar, ertesi gün idamdır. 4 kere idam damgasını koluna vurdular. Neticede zuhuratta hemen kalk 33 inna fetehna oku buyuruldu. Tesbih yok saysın, Kur'an yok baksın, ezberinden inna fetehna 4,5 sayfadır. 33 kere okumak çok uzun sürer, bir de sayı 33 olacak. 31 olmaz, 33, 34 olmaz. Efendim, her inna fetehna okuyla duvara bir çizik attı. Ki sayıyı şaşırmayayım diye. Bütün koğuş idamlık. Bir yüzbaşı uyandı geldi. Sabaha idam olacak, dalmış öyle. Dedi ki efendim, müçteba ne demektir? Dedi ki müçteba seçilmiş kul demektir. Bana rüyamda dediler ki bu zat müçtebadır. Ben de geldim sana, ne yapıyorsun efendi hazretleri? Duvara çiziyoruz. Dedi inna fetehna, Kur'an yok, bir şey yok, ben nereden okuyacağım? Ben de dedi senin niyetine o kadar çizik atayım duvara dedi bari. Ulan ne uyanık çıktı görüyor musun? Hiç okumadı etmedi, efendi babanın niyetine 33 çizik attı, sabaha ikisi beraat etti idamı. Bu onun o resmidir, kendisi resim çektirmemiş de idamlık çekmişler bu mübareğin. Bu dergiyi onun anısına herkes alın, evinizde ocağınıza bereket rahmet olsun. Bundan sonra bu artistleri, futbolcuların hayatını bilmem neyi, beş para etmezleri bırakın, Allah dostlarından tanışın, dünya ahiret şefaatlerine mazhar olursunuz inşallah. Bu Kur'an-ı Kerim, bu da eşsiz bir yazı hattıyla dünya yazı birincisi olmuş Muhammed Özçay'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'dir. Çok güzel, bakılmaya, okunmaya doyulmuyor, kıyılmıyor. Güzel bir baskılı Kur'an-ı Kerim, bundan da okuyup gece saatlerinde istifade edersiniz inşallah. Bu da bizim tefsirimizin 7. cildi. Ruhul Furkan tefsirinin şimdi 8. cildine çalışıyoruz. 7 cildi çıktı, bu 7. cildidir. Almayanlar bu son cildi de alsınlar, herkes okusunlar. Bu tefsire 14-15 senemi verdim. Allah ömür verirse bir 30 sene daha veririm. Çünkü daha 8. ciltteyiz, belki olacak 50 cilt. Bütün tefsirlerin özeti bundadır. Türkçe tefsirlerde bunun kadar genişi yok. Hakikaten her bir ayeti bir kitap. İnşallah evinizde alıp rafa kaldırmayın. Çoluk çocuğunuzdan ders yapın, devamlı okuyun, onlar dinlesin. Sırayla kitapları ders yaparak da devri daim edin, dolaşın inşallah. Allah sizi bu ilimle o kadar meşgul etsin ki çalgılara, filmlere vakit bıraktırmasın. Eğlencelerden sizi geçirsin Allah. Kalplerinize soğukluk versin Allah-u Teala. İlme merak etsin sizi, zikre düşkün etsin sizi. Kendisine döndürsün sizi de bizi de, hepimizi de ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme inna eselüke temâmen ni'meh ve devâmen afiyeh ve husnel fâtimeh. Lâşerâfin nebbî mâli ve sâhîm ve şâhînâ kâfil âlemâ mâtnâ mâtâ adıcâmâ. Zelzelede ölenlerine ruhları için buyurun bir şehadet. El eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Ya Rabbi, hediyelerimizi buradan ulaştır. Gölcük'te bizi çok seven Bekir abimiz enkaz altında öldü. Ailesi, çok iyi ihvanlarımızdan ölenler oldu. Bütün sevenlerimize, cemaatlarımız, erkek kadın, bütün Müslümanlara hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Ruhları için El Fatiha.